Sziasztok! Hello. Sok szeretettel köszöntünk titeket. Ez a formátum szerintem ismerős lehet nektek korábbról. Már tartottunk ilyen beszélgetést kifejezetten oszkáros témában. Tavaly. És akkor is tavaly, és akkor is Videodrom Gábor volt a vendégem, és nagyon köszönöm, hogy itt vagy most is. Én köszönöm a meghívást. Remélem, hogy ennek lesz egy ilyen visszatérő jellege. Mert ugye beszéltünk arról, kéne valami ilyen rendszeresített podcastet Igen. csinálni, kifejezetten filmekről, mert a Reflektor kapcsán tudhatjátok, hogy szokott lenni videójátékos kibeszélünk hétről hétre, most pont nem lesz, de egy hasonlót szeretnénk meghonosítani filmes témában is. Úgyhogy 2022-ben nekifutunk ennek, és akkor meglátjuk, hogy mit lehet ebből kihozni nektek, mennyire tetszik, meg milyen visszajelzések lesznek, mert végeredményben ti lesztek a mérleg nyáron. Hashtag projektor. Igen, hashtag projektor. Igen, a projektort azt már futtatjuk, mint nevet, neked hogy tetszene? Jó pofa. Így jó rácsatlakozik a másikra. Reflektor? Igen. Jó, mert igazából a projektornak több köze van a filmekhez, mint a reflektornak a játékokhoz, de mondjuk ez már legyen az én keresztem. De ott inkább a formátumhoz van köze, már mint a koncepcióhoz. Hát annyi, igen, így is mondhatjuk, de annyira nem fogják térni ettől sem. Mert hogy nagyot vállalunk, és a 2022-es Oscar jelöltekről fogunk beszélni, mint rendesen. És te picit meg voltunk keveredve, hogy mivel kezdjük, hogy föntről haladjunk lefelé, vagy lentről föl, tényleg annyira szörnyű volt a halál, hanem Nusson kérdezi tőle Cukinyuszi. Nem volt annyira szörnyű, csak középszerű volt nagyon. És talán az a bántó benne, hogy a tavaly volt a törbejtve, vagy tavaly előtt? Tavaly előtt szerintem. Szóval, hogy azért megmutatta itt most egy rendező, hogy azért ebből a régi klasszikus krimiből is lehet jót csinálni, és akkor már az átlag közepes, az nem biztos, hogy jó. Úgyhogy nem volt szörnyű, csak középszerű nagyon. Rosszabb egyébként, mint a Orient Express-es? Nem, ugyanaz. Ugyanaz? Ugyanaz pont. Tehát vannak nagyon jó nevek. Azt nem mondom, hogy jó színészek, mert sokan nem kapnak lehetőséget, hogy ezt bebizonyítsák, de nagyon jó nevek vannak. Van egy nagyon jó sztori, ami kicsit meg van kavarva. Uh-huh. Mondjuk az Orientnél annyira nem volt megkavarva, de kicsit itt meg van kavarva. És ennyi. És közben minden profi nagyon. Egy dolog van, amit én nem tudtam hova tenni, és engem borzasztóan zavart, hogy minden CGI. De ez egy visszatérő probléma egyébként, melyik volt az a Dwayne Johnsonos a dzsungel túrában is. Igen, csak ott azért mégiscsak egy blockbusterről van szó, itt viszont egy rendezőről és egy koncepcióról, aki elméletileg egy klasszikus típusú hollywoodi filmet akart lerakni az asztalra, és amit nem értettem, hogy elhiszem, hogy nem lehet kimenni Egyiptomba. Elhiszem. Költségvetés, egyéb okok. De hogy olyat minek kell belerakni, hogy háttérben egy krokodil, egy CGI krokodil elkap egy CGI sirályt. Tehát mi értelme van ezt berakni oda? Tehát, lehet, hogy pont ennyi hiányzott a játékidőből, amire a szerződés szólt. Nekem ízléstelen volt, megmondom őszintén. Úgyhogy, de nem szörnyű, tehát aki mondjuk az Orientet szerette, annak nyugodtan. Jó, felvezetésképpen négy filmről fogunk beszélni, mielőtt belevágnánk magába az oszkáros kibeszélőbe, egy kicsit úgy felpörgetve a dolgokat, de annyit még hozzátennék, hogy holnap megyek a Batmanre. Úgyhogy majd, ha minden jól megy, akkor jövő hétre már készen lesz belőle a videó. A szem embargós egy darab, ugye? Igen, az embargó az biztos tesz, de nem tudom, hogy meddig. No, megnéztünk Gábor, egyébként folyamatosan szoktunk beszélni arról, hogy milyen filmet láttál, én milyen filmet láttam, folyamatosan terhellek téged a baromságaimmal, hogy most éppen mi mentem keresztül. Azaz, most már lassan így vagyunk a filmeken, mi mentünk keresztül. És megnéztük a Toxikómát. Ez, aki nincsen ezzel képben, ez a Szabó Győzőnek az önéletrajzi, vagy önéletrajzi ihletésű könyvének az adaptációja. Ez mikor került moziba? Idén? Tavaly, nem? Tavaly került be, úgyhogy most megnéztük, és én elmondom nekem, mi volt a véleményem, megmondom őszintén, nekem tetszett. Én annyit tudtam, hogy a könyv maga az arról szól, hogy a Szabó Győzőnek volt egy nagyon súlyos kábítószeres időszaka, ami láttunk már feldolgozva százszor, ezerszer vásznak, tehát ez nem egy újdonság, de itt mégis egy olyan szereplőről van szó, aki a magyar közéletnek egy eléggé fontos figurája, bár egyébként mostanában nem nagyon látom. Hát most egy kicsit megfuttatnak megint a film miatt, de egyébként talán utoljára a könyv kapcsán volt ilyen média turnéja, és a könyv az nem most jelent meg, az jóval régebben, talán 4-5 éve, nem tudom pontosan. Igen. És szerintem egyébként a film az jó volt, csak nekem kicsit az volt az érzésem, mintha nagyon olyan akar, hogy úgy volt nekem kicsit vége, mint a ja Isten, Holdköltők társaságának. Uh-huh. Tehát nekem hogy ez volt a hatás, nem tudom, nálad ez hogy működött? Hát először is, ami pozitívom abszolút, hogy a vizualitás egy magyar filmhez képest szerintem, egy ilyen típusú filmhez képest ötletes. Ötletes. Nem is azt mondom, hogy marha jó, de ötletes. Hát azért azok a dolgos víziók, amik vannak, amikor összecsúszik így sávonként a klotyú, az nagyon jól nézett ki. Ötletes, de nekem nagyon problémás az, hogy nem nagyon kereste a film a mélységet, és egyébként ezt csak olvastam, tehát ezt nem tudom, de azt láttam, hogy többen is írták, hogy nagyon sok mindenki maradt a könyvből. És pont azok a dolgok maradtak ki, ami itt hiányzik, például a két embernek a mondjuk így egymásra találása. Hogy, uh-huh. hogy tudtak egymásra hangolódni, mert azért a filmben ez annyira nincs kifejtve. Tehát egyszer csak van egy pont, amikor azt gondoljuk, hogy a főszereplő is megértette azt, amit a többi beteg, hogy miért ragaszkodnak, amikor ugye visszajön. De valójában azért itt nem látunk igazi okokat, motivációkat, és hogy állítólag ez a könyvben benne van. Tehát, és semmiképpen sem így van vége a könyvnek, mert szerintem még annyiban rosszabb is a helyzet, mint a Holdköltőknél, itt konkrétan le van vágva. Tehát nem befejező, hanem csak elvágva van a film szerintem. Nem akarok messzire menni, de ez nem olyan, mint hogyha egy második részt akartak volna ebbe belerakni, van ebben? Hát, nem tudom, mennyi van ebben, mondom, nem olvastam a könyvet. Szerintem nincs benne még ennyi, mert innentől kezdve már gyógyulás lenne, ami annyira viszont nem érdekes. Mm-hmm. Tehát nem hiszem, hogy ebbe lenne még valami. Nekem annyira sokan mondták, hogy jó, hogy én egy picit többet vártam. Aha. És ha már így Oscar adás, akkor mondjuk azt kell, hogy mondjam, hogy általánosabban nézem a magyar filmeket, akkor ezek közül kiemelkedik. De ha mondjuk, ha hasonló témájú filmeket nézem, akkor nem írnám bele egy top 10-es listába ezt. Ja, azt hadd tegyem már hozzá, hogy ugye megnéztem még egy magyar filmet, nem írtam fel a listára, de muszáj beszélnem róla. Megnéztem a Postmortemet. Igen, ezért is mondtam, hogy ha már Oscarról veszünk, és igen, magyar filmről. Nem tudom, mennyien tudjátok, ez a Postmortem lett volna a magyar filmgyártásnak, a horror ágazatának ez a felfutó szakasza, ugye ez egy szép remény. Első szakasz. Egy szép reményű alkotás, és ezt ki akartuk küldeni Oscarra. Ó, azt hagyján, ki is küldtük. Ki is küldtük? Persze. Ki küldtük, hogy meg. Nem került bele a leválasztás után nem forgácsolás történt, de ki is küldtük. Na látod, egyébként ez egy érdekes dolog, hogy én viszont arra a filmre nem haragszok annyira. Hogy? Én nagyon dühös voltam arra. Nem jó. Határozottan érződik, hogy fogalmuk sincs sem a producer, sem a rendező, hogy mi az a horror. Viszont van benne valami, amit azért én régóta keresek a magyar filmekbe, amit utoljára a Sorstalanságban láttam, ami szintén nem volt jó, hogy profi legyen. Na most ez a film azért több pontján profi. Nem látszik, nem ordít róla, hogy egy magyar tévéstáb vette föl, mondjuk így. Hát nem tudom, nekem az a skanzen jelleg az eléggé leugrott a vászonról, hogy egyszerűen percig nem hittem el, hogy ezek ilyen valódi falvakban forogtak meg, hogy valódi embereket... Pedig szerintem pont az van, hogy vannak Magyarországon bizonyos területek, ami pont így néznek ki, hogyha azt mondod, hogy 100 évvel ezelőtt vagyunk, akkor na ez jó lesz 100 évvel ezelőttnek. És szerintem egyébként technikailag nem nézett ki rosszul a film. Hát, és ez az első olyan film, ahol ebbe komolyabban belementünk. Tehát azért végülis nem nagyon vannak olyan magyar filmek, amik mondjuk így, hogy egy kicsit is próbára tették volna a maszkmestereket, a animátorokat, tehát nem sok ilyen filmünk van. Nem, de mondjuk azért ebben nem eléggé szörnyű volt, szörnyű érzetet keltett. Lehet, hogy én vagyok szőrös szívű a filmmel, de amikor így húzzák a földön ezt a szegény kislányt valami erők, és így mennek utána, és csak húzza valami tovább a földön, és tényleg lépésben haladnak, és lépésben megy a kis csaj, annyira komikus és röhelyes. De az viszont meg már inkább szerintem ahhoz tartozik, hogy a rendezőnek annyira nem volt fogalma a horrorról, mert engem, ami kimondottan zavart egyébként a filmbe az egyéb problémák mellett, hogy elképesztően sok szerintem a film. Sok? Igen, tehát mondjuk egy démonok közötthöz képest ez a film szerintem vagy háromszor annyiszor akart engem megijeszteni. Háromszor annyiszor dübörgött a zene, hogy na most fog történni valami, és akkor egy macska átmegy a háttérbe, tehát hogy meg becsapni. Tehát hogy szerintem egyszer ez a film néha sok. Szerintem nem kellett volna ebbe ennyi szándék se arra, hogy horror akarjon lenni. Bőven elég lett volna ennek a fele, hogyha ízléses. Mondjuk ez tök érdekes meglátás, mert hogy nekem például nem is tűnt fel, hogy egyszer legalább meg akarna ijeszteni. Tehát hát akarni akar, az egy másik kérdés, nem sikerül, de akarni akar. Próbálkozik vele. Meg kellene néznem még egyszer, de nem fogom még egyszer megnézni. Ilyen, fú, én nagyon dühös voltam, én dühöntem azon a filmen. Én nem, egyébként annak idején én emlékszem rá, csak már megint ezt a példát hozom, hogy a Sorstalanságnál nagyon sokan dühösek voltak arra a filmre. Sok oka van ennek. Tehát azért mégiscsak ugye Nobel-díjas volt a Kertész Imre, és akkor ráadásul ugye a Koltai rendezte, aki azért bár rendezésügyileg ugye nem, de operatőrként azért tényleg elég elismert név a szakmába, és hát bizony annak a filmnek jó pár sutasága van. Jó pár. De azért van néhány egészen brilliáns pontja is. Tehát, és én a magyar filmben szeretem azt nézni, hogy mi az, amivel valami olyat mutattunk, amit eddig nem. És szerintem a Sorstalanságnak vannak ilyen pontjai. Például a nem tudom, hogy láttad-e a filmet. Nem bit rálélek. Van benne egy egészen elképesztően egy borzalmas jelenet, ahol talán egy német tisztet, de most lehet, hogy keverek valamit, a Nemcsák Károly játszik. És egészen elképesztően hiteltelen és borzalmas a jelenet. Majd ugyanebben a jelenetben van, azzal kínozzák az embereket, hogy állniuk kell nagyon sokáig. És rengeteg rabot látsz, hogy állnak, és ezek az emberek, ezek majdnem már esnek össze. Tehát egy ilyen hullámzás. Egészen parádés jelene, és a tömeg közepén van egy, ha jól tudom, táncművész hölgy, aki játsza az egyik rabot, aki már itt tényleg az utolsó erejét próbálja megtartani, hogy álljon, és hát ezt valamilyen szinten egyfajta táncművészettel próbálja elérni, és egészen brilliáns. Tehát én azért szeretem azt a filmet, mert vannak nagyon rossz jelenetei, de vannak ugyanakkor olyanok is, amiket magyar filmben még nem láttam. És egyébként az volt az egyik első film, ahol, hát gondolom a Koltainak is köszönhetően, ahol azért idehoztak igazi kamerákat. Nem kölcsönkérték a TV2 sufniából, hanem igazi kamerákat hoztak ide, és az a film azért az szépen volt fényképezve, nagyon szépen nézett ki. Vagy például a Paudics Béla, aki azóta meghalt, ugye tulajdonképpen egy rövid szerepe van a filmben, de egészen brilliáns, ugye haldoklik benne, elképesztő. Tehát vannak benne nagyon-nagyon jó jelenetek, de igen, nagyon sok sutaság is van benne. Te vagy az első ember, akit bármilyen pozitív kontextusban hallok mondatokat a Sorstalansággal kapcsolatban. Egyébként ez azért lehet, mert az én pozitív véleményem az nagyban függ attól, hogy én mikor láttam azt a filmet. Amikor bemutatták azt a filmet, akkor azért a magyar filmművészet ennél sokkal lepusztultabb állapotában volt. Mikor ez a film? Hát azt nem tudom, de így 2000 környéke, tehát, tehát nem tudom, utána kéne nézni. De akkor nem voltak magyar filmek, amik például jól néztek ki. Azért ma már vannak, de persze. Akkor nem voltak. Ők ahhoz képest igen. Tehát abba tudott új lenni. Figyelj, vannak azért jó magyar filmek, nem sok, de vannak. Nem, de én egyébként ide sorolnám, hogy visszakanyarodva a Toxikómát is. Most írja valaki, 2005-ös. 2005, nagyon szépen köszönöm Hargerzol. Nem tudom elolvasni, mert ráadásul fekete felületen ilyen metál színű, libafos színnel van kiírva a neved, bocsánat, nem tudom elolvasni. De most senki ne őrüljön meg, tehát a Sorstalanság nem egy jó film, csak mondom, én szeretem a pozitívumokat látni. Egyébként, ha hiszem, például a Morricone csinálta a zenét. Igen. Tehát vannak ennek a filmnek pozitívumai, ami egyébként az is igaz, ettől függetlenül, hogy, és azt azért azt gondolom zárójelben meg kell említeni, hogy akkor erre a filmre baromi sokat költöttek. És ebből nagyon kevés ment a produkcióra, arról hírek is voltak. Hogy igen, a... de azért látszik rajta, hogy azért ebbe... Mert azért a magyar filmekre sokszor jellemző azért az, hogy sok pénzből indul, kevésből készül el, és akkor ennek azért látszik a vásznom, mondjuk úgy, hogy a hatása. Erről beszéltünk az adás kezdet előtt ilyen kis geopolitikai jelleggel, amiben most nem mennék bele, csak hogy tudjatok róla, hogy itt aktív diskurzus zajlik a konkrét témától független is. De akkor vonuljunk tovább a toxikóma, meg a postmortem, mi volt ez, még sorstalanság triumvirátustól. Beszéljünk egy másik filmről, amit megnéztünk. Ezek mind feldezetései, szépen lassan az Oscar-nak kicsit bemelegítjük az agyunkat. Mm-hmm. Ez pedig a Gucci ház. Nem tudom, mennyire tudjátok, hogy kedvenc Ridley Scottunk leforgatta a Gucci háznak a történetét. És hát ez hasonló sztárparádé volt, mint a... Nem fognak eszembe jutni dolgok, tehát itt most beszélgettünk, de ez előbb említetted a sztárparádét. Valamelyik filmet. Valami kapcsán, most mindegy, nem jutom amelyet eszembe, de rengetegen vannak, tehát Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto, tehát nagyon-nagyon ki van tapétázva a produkció sztárokkal, és őszinte leszek, hogy nekem egyetlen dolog volt, ami tetszett a filmben, egyetlen, tudod, az ilyen igaz történet alapja dolgoknál. A végén szoktak lenni ilyen szószedetek, kis apróságok, és abban az egy rész nagyon tetszett, az idegrázós volt, hogy jelenleg a Gucci családból senki sem dolgozik a Gucci-nál. Így van, és nem is tulajdonosa semmilyen igen. szinten. Ez engem rettenetesen meglepett, és úgy néztem, hogy azért ez hidegrázós, és az én gondolhatom, hogy most bedobnék neked, és aztán várom a véleményedet, hogy én úgy gondolom, hogy ez a történet, amit ez így lefog, aztán 3 órás a film, vagy valahogy így. De majd közel. Ez a 3 órás film szerintem sokkal jobb lett volna, hogyha valaki elmeséli nekem 10 percben. Egyébként fun fact, ugye a Jósnőt, a Salma Hayek a filmbe, az ő férje a Gucci ház tulajdonosa jelenleg. Egy francia üzletember. Nem, a Salma Hayeknek a férje. A Salma Hayek igen, férje. Az ő férje jelenleg a Gucci ház tulajdonosa. Egy francia üzletember. Az igen. Igen. Nekem nem tetszett a film egyébként, de fel lettem világosítva, hogy azért, mert én annyira nem értem ezt a dolgot. Kitalálhatom a kommentekben? Nem. Szóval, hogy az van, hogy valójában nehéz, engem rettenetes módon zavart az, hogy ez a film ez nem nagyon tudja eldönteni, hogy mi akar lenni. Viszont utána fölvilágosítottak, hogy a divatvilág meg a Gucci azért nagyon hasonló. Érthető. Az olasz mentalitás nagyon hasonló, hogy néha egyensúlyozik a komédia és a véres komolyság között. Hát az ez ebből a filmből nem jött vissza. Hát igen, mert néha szerintem ízléstelen konkrétan a film abban a tekintetben, hogy most röhögnöd kéne rajta, vagy szörnyűködnöd kéne. Inkonzekvens, tehát például ugye van a kétszer, nem jut eszembe a két figurának a neve, pedig mindegy, akit az Adam Driver játszik meg a Lady Gaga. A kettőjük románcában olyan pálfordulás következik be a film egy pontján, ami nem indokolt. Amit nem indokolt. A film alapján nem indokolt, így van. Így van. Rettenetes egyébként sok ki van hagyva bele, tehát hogyha utána olvasol a sztorinak, akkor még azt is hozzátenném, hogy ráadásul bizonyos dolgok nem is feltétlen jól vannak ábrázolva benne. De egyébként maga a sztori baromi érdekes. Engem ami leginkább zavart még a stílustalanság mellett is, az az, hogy ha megnézel mondjuk a Ragazzival egy interjút, azt hiszem úgy hívják a nőt, valami ilyesmi, akkor, keresztnév szintjén sincs meg annyira ciki. Akkor tulajdonképpen még mindig nem tudod, hogy mi történt pontosan. És igazából a film sem ad rá választ. Hát azért eléggé... Tehát úgy értem, hogy akkor úgy mondom, okokra nem ad választ. Tehát itt a legnagyobb kérdőjel a miért. Igen. Az egész sztoriban, hogyha elolvasod a tényeket, nem a filmet megnézed, a tényeket elolvasod, akkor a legnagyobb kérdőjel a miért. Na erre nem ad választ a film sem. Igen, csak olyan mérték, olyan mennyiségű miértre nem ad választ. Így van. Hogy, okay, mert sok az ilyen kérdés, ez kétségtelen a sztoriba. Igen, de ugye most a sztorinál te most a gyilkosságra gondolsz. Hát is, meg alapvetően ugye a Gucci ház elherdálása is ezen a vonalon megy tulajdonképpen. Valamilyen szinten. Egyébként felvethető az egy filmnek, hogy felróható az, hogyha mondjuk a közéletben nincsenek meg ezek a kapaszkodók és válaszok, de egy filmet akarsz csinálni, akkor lehet védekezni azzal, hogy jól, hát ez a valóságban sincsen megmagyarázva, hogy egy filmnek azért föl kell vállalnia valamilyen konzekvens történetmesélést, mert ott lyukak tátonganak az eseménye, míg a valóságban, hát persze, nem láthatunk rá Gucci család történetére. Igen, de azért vannak bizonyos pontok, amire rá lehet látni azért. Uh-huh. És ez a film, ez ott is csak kérdőjelet hagy. Aha. Tehát ha más nem a cég elherdálását, azt azért ennél kicsit konkrétabban és végigvezetve be lehetett volna. Egyébként szerintem ez is egy probléma, hogy választania kellett volna, hogy melyiket helyezi a fősodorba. Talán azt mondanám, hogy a kettejük kapcsolatát helyezi oda, talán, ha mindenképpen választani kell, de akkor viszont inkább abban merült volna bele jobban, és ott próbált volna, nem is azt mondom, hogy válaszolja meg a kérdéseket, de legalább próbáljon válaszol ABC pontot felvetni, és majd a néző legfeljebb eldönti, hogy ő neki mi a véleménye erről. Igen, erre is lettünk már példákat, de például mondjuk, most mondok egy nagyon triviális példát, mondjuk Christopher Nolannek ugye az eredet című filmjének a vége. Igen. Eldől a pörgetyű, vagy nem dől el a Igen. pörgetyű? Tehát lehet ilyen kérdéseket hagyni a néző számára, de amikor az van, hogy az Adam Driver egyik pillanatban még egy ilyen kis szerencsétlen figura, akit az ujja köré csavar a Lady Gaga, és a másik pillanatban egy olyan hataloméhes César Román figura lesz, aki nem csak a nőt taszítja el magától, jelzem még talán az volt az összes közül a legérthetőbb, de a tulajdon lányát is, és mindenkit ellök maga, és melyik pontnál de például ez az a dolog, ami azért alapvetőleg a háttérsztoriban meg van magyarázva. Tehát itt inkább a film hagy egy kérdőjelet, mert ugye egyrészt itt vannak rokoni kapcsolatok és összefűződések a családon belül. Ugye a Adam Driver karakterének az apja, illetve két testvére volt a Gucci ház második generációja. Uh-huh. És ott is már voltak bizonyos összefűződések, illetve halálok, amik hatottak arra, hogy végül is ez a csávó, mondjuk így, hogy pálfordulás történt az ő esetében. Plusz az sincs annyira kihangsúlyozva, hogy azért ki tudja mikor, meg hogyan, de egyéb magánéleti dolgok is voltak. Tehát az, hogy ő miért változott meg, az szerintem alapvetőleg az egy indokolt dolog. A valós sztori alapján. A film alapján nem. Szerinted egyébként kellett ez a film például Ridley Scottnak az munkásságába, vagy az elmúlt mondjuk 10 évben? Én azt hiszem, hogy ezt a filmet ő nem ez a Úristen akarok Gucci filmet rendezni. Uh-huh. Tehát legjobb tudomásom szerint tehát ugye ez egy könyv alapján készült, uh-huh. amit ugye a család meg is támadott több helyen, hogy több valótlanság van benne, de ugye ez egy könyv alapján készült, ami, ha jól tudom, a 2000-es évek közepén jelent meg. És azóta kering Hollywoodban, hogy ebből legyen film. Tehát egyszerűen szerintem csak az történt, hogy volt egy pont, amikor megszületett egy forgatókönyv, és a Ridley Scott leszerződött, hogy megrendezze. Uh-huh. Ilyen szempontból mondjuk az utolsó párbaj, azt inkább érzem azt, hogy az az ő projektje volt valamilyen szinten, bár tudom, hogy nagyon sokan szeretik azt a filmet, nálam nem talált be. Én nem láttam, de ezt fogom pótolni. Azt nagyon sokan szeretik, egyébként nem rossz film, de nálam annyira nem talált be, egyébként talán az egyik legnagyobb bajom vele a Ben Affleck, ami tudom, hogy nem kéne, hogy olyan nagy bajom legyen, de engem olyan szinten ki tud zökkenteni egy ennyire oda nem illő dolog. Mint Ben Affleck. Hát legalábbis egy középkori filmben, ahol a Billy frizurával, tehát engem teljesen ki tud zökkenteni abból a filmből. Én azt hallottam, hogy tele van, átvanítottan nagyon a korszellemmel. De aztán lehet, hogy csak belemagyarázták, mert azt vettem észre, hogy most már ilyen szuperszenzitív mindenki arra, hogyha mondjuk most valahol kaptam meg kommentben, nem én, hanem azt hiszem a Horizon Forbidden West egy új videójáték, hogy na megint egy játék, ahol női főszereplővel vagyunk, mikor lehetünk már férfiak, és így érzem, hogy a kritika mögött azért ott van az elmúlt 5-6 évnek a nagyon masszív PC kampánya. Hát, most ezt képzeld el, van ez a Jack in the Box, ez a vidám parkokban, hogy ugrál föl valami, és le kell csapnod kalapáccsa, és most képzeld el úgy, hogy fölugrasz, hogy PC, és csapnak le kalapáccsa. Fölugrasz, hogy PC, csapnak le kalapáccsa. Mi lesz az eredménye? Mindig ugrálsz, hogy PC van. Van egy olyan része az emberségnek, aki innentől kezdve akkor is triggerelve érezi magát, hogyha nem történik semmi, és sajnos ez egyébként látszik, de ez azt hiszem, hogy ez valahol az amerikai kultúrából fakad, ez a atya úristen, itt most baj van. Jó, akkor oldjuk meg, és mi lesz a vége, hogy nemhogy átesünk a ló túloldalára, hanem már a kerítéssel látjuk, már a lovarda sincs a környéken, már a föld egy egész más pontján vagyunk. Leginkább mondjuk bombázzuk Afganisztán. Igen, szegény afgánok, őket mindenki csak... Jó, ne menjünk bele geopolitikai dolgokba. Oké, rendben. Egész másról beszélünk majd a végén. Jó, oké. Beszéljünk még valamiről. Ennek viszont már van közel a mostani Oscar jelöltekhez, viszont nem lesz benne a legjobb filmekben, amiről legtöbbet fogunk majd beszélni. A legjobb filmjelöltek azok itt azért ki lesznek vesézve eléggé rendesen. Ez pedig a The Tragedy of Macbeth, a magyarosan szólva Macbeth tragédiája. Nem tudom, hogy hány embernek kellett ehhez mankó, de akkor most ingyen bérmentve biztosítva lett egy. Ez Denzel Washington főszereplésével készült, nem is tudom, hogy igazából pontosan hogyan néz ez ki, de tulajdonképpen arról van szó, hogy a Macbeth sztori feldolgozása. Hát igen. Viszont... adaptációja inkább talán. Az talán valamivel... Mert végül is eléggé ragaszkodik az alaphoz. Igen, és egy Joel Cohen film, és megvalósításában, ami engem meglepett, én erre nem voltam felkészülve, mondtad, hogy a vizualitásában meglehetősen előremutató. Igen, de nekem nagyon olyan volt, mintha egy Ingmar Bergman filmet néznék, jelesül a hetedik pecsétet. Tehát olyan nagyon minden díszlet, olyan nagyon műviesnek, nagyon szimpadiasnak, nagyon megrendezettnek, nagyon sterilnek tűnik. Nyilván ez egy kifejezési módszer, csak nagyon fura, amikor bent vagyunk Macbeth várában, és akkor fölnéz, akkor egy ilyen gangszerű valamit látunk, tehát olyan fura, nem rossz, nyilván nem a rossz szót használ, csak olyan engem nem is az a kizökkent, hanem tőlem egy távolságot tartott ez a nagyon puritán megvalósítás. Gondolom ez valahol egyébként a színházból ered, tehát valahogy azon a vonalon, hogy a színházi megjelenítést valahogy vászonra álmodjuk, és ebből a kettőből jöjjön ki valami. Nekem tetszett a vizualitása, voltak benne érdekes ötletek, de azt hiszem ezt talán írtam is valahol, hogy Születe gyilkosokban volt, hogy a királyt azért nehéz megverni. Tehát azért a Kenneth Branagh olyan Hamlet feldolgozásokat csinált, hogy nem hiszem, hogy amiben ez más tud lenni, az a vizualitás. De ezt beszéltük is, hogy szerintem Shakespeare nem a vizualitásról szól. Érdekes lehet, ugyanúgy, ahogy volt a próbálkozások, hogy modernizáljuk a sztorikat, mondjuk. Ugye volt a Ian McKellen-es harmadik Richard talán? Igen. És ezek érdekes dolgok, csak akik igazán nagy Shakespeare rajongók, lásd mondjuk sok hűhó semmiért, azok nem ezt keresik feltétlen. Ez kicsit olyan, mint egy nagyon jó vicc. Egyszer marha jót röhögsz rajta, de másodszor már nem olyan érdekes, mint a Zack Snydernek a 300. Egyszer tényleg marha jó, főleg az a tényleg amikor nézed, akkor az egész szobát átitatja a tesztoszteron szag, meg maga a vizualitása, tök jó. De utána már másodszor ugyanezzel a módszerrel látni egy filmet, az már nem olyan jó. És én ugyanezt érzem, hogy itt is a truvája az olyan, ami egyszer jól működik, mindez ráhúzva egy alapanyagra, ráadásul egyébként a Denzel Washington nekem nagy bajom nincsen, de nem éreztem, hogy olyan nagyon kiváló Shakespeare színész lenne. Én nem értek egyet a castinggel, tehát én nem értem, hogy Denzel Washington miért kellett ebbe a szerepbe. És most, bocsánat, én akkor is ki fogom mondani, nekem a történetről is leugrik, mert van egy rész, amikor a királlyal beszél a film elején, és testvérként hivatkoznak egymáshoz, vagy legalábbis valamilyen rokoni kapcsolatban. Hát jó, itt ebben modernizáltak, egyébként hozzátenném, egyetértek veled, szerintem se illik bele. Tehát szerintem se illik egyáltalán bele. Nem igaz. Ő nem is valahogy ez a fajta színész. De mondjuk a sok jó semmiértben benne volt. Csak egy egészen más típusú szerepben. Nem tudom. Tehát most csúnya leszek, és snob, de én eleve a Shakespeare, akkor inkább az angol színész gárdát kedvelem. Tehát ezt is meg kell, hogy mondjam, hogy azért, amit eddig láttam, az angolok valahogy más típusúak, jobban ráéreznek, nagyon más képzésük van. Fene tudja, mert... Jobban színházi emberek, talán? Nem tudom, valahogy, mintha ők jobban ráéreznének erre az egészre. Nem tudom, de közel lehet ahhoz, amit talán pont te meséltél egyik alkalommal, ez a chemistry checking például, ami van a filmeknél, az amerikaiaknál van elterjedve rohadtul. Igen. Tehát aki mondjuk kevésbé tudja, hogy lehet ezt leírni, tehát hogy szoktatás? Vagy... Igen, próbaszoktatás, összeszoktatás. Igen. Te összeültetik a színészeket, töltsenek el együtt egy órát, egy napot, egy hetet, aztán hogyha működik a kémia, működik, ha nem működik, nem működik. Ez tipikusan egy Amerikából importált, vagy Amerikában létező módszer. Európában ilyen nincs, tehát van két színész, két profi színész, tessék itt a darab, csináljátok meg. Ott teljesen máshogy működik, azért nem feltétlenül rosszabbul, csak én mondjuk nem igazán értem, hogy milyennek a lényege, alig ismertek meg téged. Igen. Ha. Na, ember nem gyors volna. Igazából, megmondom ezt, hogy nekem a Macbethben, ami nagyon zavart, az a feliratok voltak. Ez a... Nekem úgy tűnt, mintha legalábbis a nyelvezete alapján olyan, mintha tényleg a Shakespeare darabból szedték volna ki. Igen. A szövegeket. Igen. És azért azt, amikor elkezdik darálni, az úgy bele tud zsibbadni az embernek azokba a körmondatos szóvirágokba, ebbe a régies dologba, és akkor az úgy nagyon sok, az úgy nagyon gyors. Ott voltam úgy, hogy én nem vagyok erre kifejezetten érzékeny, de ott azért örültem volna annak, hogyha összeszednek olyan magyar színészeket, és leszinkronizálják, hogy hadd szóljon. Egyébként van hozzá szinkron már? Nem tudom. Én nem tudom, mert én angolul láttam. Hát én is angolul, csak a feliratos változata, de amúgy jó, csak mondjuk így nekem most már ez így a sok. Kicsit megpróbáltató. Igen, ez úgy sok. És akkor még egy filmről beszélünk, mielőtt ráfordul magára a listára. És itt teljes mértékben átadnám neked a szót. Ez a Being the Ricardos, ami szintén jelölve van Oscarra. Nem tudom, hogy van-e magyar címe egyébként. Nem tudom, de... Valami streaming platformon debütált, ha jól tudom. Ez is érdekes lesz, mert hogyha odáig eljutunk az élet Ricardóiknál. Én láttam a filmet, egyetlen egy dolog miatt voltam egyáltalán rá kíváncsi, hogy Aaron Sorkin... Azt hiszem, ő is rendezte, ha jól emlékszem, és ő is írta. Igen. Én őt nagyon kedvelem, már az Elnök emberé óta, amikor még annyira nem volt híres, de hát ez még ugye akkor volt, amikor az Elnök emberé, aztán az Egybecsületbeli ügy. Hú, az de jó film. A Szerelem a Fehérházba. A Jobs-ot is csinálta, meg a... Mi volt az a Netflixre gyártott... Tudom, melyikre gondolsz. A Chicagói hetek. Chicagói hetek, igen. Szóval én őt nagyon kedvelem. Hát ezúttal sikerült egy filmet írnia, illetve rendezni, ami szerintem totálisan érdektelen. Tehát semmi... Lehet beszélni a két színészről, hogy jó alakítást hoznak. Szerintem egyébként nem különösebben, de ez a film, ez totálisan érdektelen. Miről szól, hogy kell elképzelni? Egy sorozatról. Ez a Ricardos sorozatról, ugye a Javier Bardem a férfi benne, a Nicole Kidman meg a nő, és az ő mindennapjaikról szól, ez egy komédia sorozat. És tulajdonképpen ennek a készítéséről, illetve ahogy ebbe különböző dolgokkal próbáltak ráhatni, hogy merre irány, milyen irányba menjen a sorozat, illetve hogy ők ezt hogy élték meg, és hogy számított az ő szavuk ebben a történetben. Tehát most csak mondok egy példát, hogy a Nicole Kidman hosszú ideig harcol, hogy egy gag mi legyen a sorozatban, és hát végén csak megoldják, hogy ne az legyen. Tehát, hogy ilyenekről szól, de nem túl érdekes. Tehát hozzánk azért valamikor bejött annak ideje ez a kereskedelmi tévézés, úgyhogy azt gondolom, hogy magyarok azért picit újak vagyunk ezen a szintéren, amit az amerikaiak azért a 60-as évek óta nyomnak. Tehát nálunk ennek úgy érzem, hogy nincs ennyire kultúrája, mint ahogy ez a film megpróbálja ezt bemutatni. Én nem találtam túl érdekesnek. Nem, ez nem hasonló, ez egy kicsit kezdeményezését tekintve ahhoz, mint amit a Gary Oldman-nel csináltak, ez a forgatókönyvírós mutatvány. Tudom, mire gondolsz, egyébként hasonló picit, meg a Bryan Crestonnak volt a Trumbo, vagy Trumbo, igen, a Trumbo. Az volt, de az jóval tovább ment az a film. Mm. Tehát azért ez nem megy annyira mélyre. Érdekes, de szerintem ez nem nekünk szól. Tehát nekem nem tudott... Tehát egy Aaron Sorkin ez rendkívül kevés. Menk, igen, a Menk, köszönöm szépen. Igen. Hasonló vonalon mozgolódik, de szerintem Aaron Sorkin ez nagyon kevés. Jó, akkor viszont el is jutottunk addig a pontig, hát egy ilyen 35 perces felvezetés, szerintem ez így lazán elment. Correct. Aki egy ilyen reflektor hosszúságra számít, szerintem felesleges, mert addig azért nem fogunk elmenni, de azért belemegyünk itt egy-két apróságba. Ebből azt hozzátenném, hogy nem fogunk végigmenni az összes kategórián, mert szerintem itt most sok értelme nincs annak, hogy most itt a rövid filmekről beszéljünk, meg azt, hogy most melyik Pixar animációs film fogja elvinni megint az Oscart, meg ilyenek, hanem a fő kategóriákra fogunk rámenni, meg a technikai részről erről kettőre, ugye erről igen, beszéltünk? Igen, arról kettőre, igen. Szerintem kezdjük is lentről. Kezdjük lentről. Ami most lesz, azt megpróbáljuk megtippelni, szerintünk ki fogja nyerni az Oscart, ki az esélyes, illetve hát nyilván azért próbáljuk megtippelni, mi kit látnánk szívesen. Aki átveszi a díjat. És akkor menjünk is bele. Legjobb vágásra jelölték a Ne nézz felt, a Dűnét, a Richard királyt, mondta nem Richard, hanem Richard király, a Tick-Tick Boomot és a Kutya karmai köztet. Itt szerintem, ahogy szépen fogunk előre haladni, úgy fogunk majd beszélgetni magukról a filmekről, hogy mégis mik ezek. De akkor szerintem itt kezdjük is el a legjobb vágásba. Hát szerintem a Dűne fog nyerni. Én nekem az a tippem. Egyébként azt hiszem, hogy én annak is örülnék a legjobban. A Kutya karmai közt az még esélyes, mert szakmailag elképzelhető, hogyha nagyon arra akarnak rámenni, hogy ezt a filmet szórják meg, akkor úgy fogalmaznék, hogy nem lenne különösebben meglepő, hogyha ezt a díjat is megkapná, mert a vágás az kicsit szakma, kicsit látvány kategória. Nem tudom eldönteni. Valamelyik tucat díjba fog belemenni, vagy a Kutya karmai közbe, vagy pedig a Dűnébe. Bocsánat, de a Tick-Tick Boom viszont musical. És a musicalnél a vágás, ugye már a látvány, meg az ilyesmiről beszélünk, a dinamika megőrzését, meg az ilyesmit kéne, hogy szavatolja valahol a vágás, akkor ő is indulhatna ilyen indulással. Érdekes, hogy ne nézd fel, egyikünk radarján sincs ebből a szempontból rajta, mint vágás. Nem is gondolnám, hogy annak a filmnek ott lenne a helye feltétlen, nem tartom bravúrosnak a vágását. De hát mondjuk ugye, nem tudom, talán 2 éve nyerte a Bohemian Rhapsody a legjobb vágást, ami konkrét vágás hibák vannak a filmben. Tehát ott tényleg totálisan csak tucatdíjként osztották ki, bár egyszer hallottam egy olyan megjegyzést, hogy ott azért kapott Oscart a vágó, hogy abba a szarba összetudott egy filmet rakni. Tehát franc tudja, de én itt azt mondanám, hogy én a Dűnére tippelnék. A Richard királyt azért tartom egyébként nem esélyesnek, mert ahhoz képest, hogy láttad is a filmet, látom. Tehát ahhoz képest, hogy sportfilm, szerintem annyira nincsen semmi dinamikája, tehát azért általánosan el lehet mondani, hogy egy sportfilmnek a sport része azért általában baromi feszesre van vágva. Hasonlóan, mint mondjuk egy koncertfilmnél, vagy ilyesminél, tehát ezeknek jól kell működnie. És itt én meglepődtem, hogy mennyire semmilyenek voltak ezek a teniszversenyek. Hát alig van benne tulajdonképpen a végét leszámítva. Igen. Tehát nem is úgy sportfilm, hogy nem is olyan sportolnám benne. Csak igen. A végén. Igen. Úgyhogy én azt sem tartom valószínűnek, viszont Nem tudom, hogy a Dűne az mennyire lesz ennek az Oscar esőnek a kegyeltje, ha nem, akkor lehet, hogy be kell érnie a technikai díjakkal. Hát ha kegyeltje lesz, akkor csak abból a szempontból, hogy a technikai díjak. Tehát esélytelennek tartod a későbbiekben bármire? Igen. Igen. Igen. Tehát akkor szerinted egyértelműen itt a Dűne fog majd... Hát nekem ez a véleményem, de nem lepődnék meg a kutya karmai köztön sem. Jó. Akkor lépjünk szépen tovább, legjobb fényképezésre, ahol ismétlődik sok induló, tehát megvan nekünk a Dűne, a Rémálmok sikátora, ez ugye az új Guillermo del Toro film, a Kutyakarmai között, a Macbeth tragédiája és a kedvenced a West Side Story. Bizony. Figyelj, a Kutyakarmai között másodszor szerepel, itt beszéljünk már róla egy nagyon-nagyon picit. Ugye ez egy Netflixes produkció, és... Egyébként meglepően sok Netflixes filmünk indul megint. És nem csak, és ha azt mondom, hogy Netflix, akkor ugyanúgy ide értem az Amazont, az Apple-t. Az Apple-nek a második hallássérültekkel foglalkozó filmje indul most már az Oscaron. Ugye tavaly volt a Sound of Metal, idén meg a Koda. Arról majd lesz még szó. De akkor visszatérve, hogy akkor össze tudod nagyjából foglalni ezt a Kutyakarmai közt című fantasztikus alkotást? Nem. Tehát én küszködök a problémával, tehát nem. Hozzá kell tennem, küszködök a problémával. Nem akarom megnevezni, de tegnap, nem, talán pár nappal ezelőtt láttam egy kommentet, ahol egy srác azt írta egy Facebook csoportba, hogy megnézte ezt a filmet, és tulajdonképpen nem tartja egy rossz filmnek, de úgy érzi, hogy ő most egy kicsit pallagon van hagyva, és annyira nem adott mankót kezébe a mozi, hogy tulajdonképpen mit is látott, és mi is történt itt. De ha valaki esetleg megmagyarázná neki, annak nagyon örülne, mert lehet, hogy ő maradt le valamiről, mire az volt az első komment, ha jól emlékszem erre, hogy ez a film magáért beszél, és zseniális. Szóval... valahogy én is ezen a mesdjén mozgok, hogy szerinted is zseniális? Nem, hanem hogy úgy érzem, hogy egy picit parlagon lettem hagyva. De. Azt hiszem, hogy az én nagy bajom az az, volt egyébként már erre példa, de nem túl sűrűn, hogy én ezt a filmet, ezt nagyon nem tudtam magaménak érezni, de annyira sem, hogy felkeltse az érdeklődésemet. És szerintem én itt mentem félre. Egyébként van még egy hasonló, mindenki imádja az Amerikai szépséget. Na, az baj, hogy nekem egy ilyen film, mindent megértek, de annyira távol áll tőlem a probléma és a téma, amiről szól, hogy egy pillanatra sem tudtam magaménak érezni. És ezért én azt a filmet nem nagyon tudom hova tenni. Tehát lehet, elhiszem, hogy jó, elhiszem a szakmaiságát, elhiszem azt, csak ez az egész probléma kör, amit felvet a film, ez nagyon messze áll tőlem. Nálam, én átmentem hasonlón, mert nem én voltam ilyen krízis helyzetben, hanem a szüleimnél volt, megnéztem Chloe Chao-tól a Rodeust. Aha. És az valami hasonló egyébként szerintem, hogy ez a Rodeósnak a belső vívódása, meg a nem tudom én mi, tőlem is rohadtul távol kéne álljon, de olyan mérhetetlenül beszippantott, hogy azt mondtam, hogy srácok, ezt most családnak, ezt most nézzétek meg, mert kurva jó. Őket abszolút, tehát róluk abszolút lepergett, teljesen levetette magáról a film, de érdekes módon álló például a Nomadland. Az betalált. Az betalált, az meg nálam nem. Igen. Egyébként kicsit hasonló, na most azóta a Kutyakarmai közt kapcsán sokat beszélgettünk, és otthon, és kezdem érteni azt, hogy mi a problémakör, kezdem érteni azt, hogy mit mutat a film, és azt egyébként nem vonnám kétségbe, Benedict Cumberbatch nagyon jó benne, tehát ezt nem vonnám kétségbe, viszont még mindig azt gondolom, hogy a probléma nagyon nem az enyém. Annyira nem, hogy nem tudja fölkelteni az érdeklődésemet. Hogy ez az én hibám, vagy a filmé, ezt nehéz így megállapítani. De azért foglaljuk össze az összegyűlteknek, hogy végül is mi ez a probléma alapvetően. Ugye adva van a film elején egy testvérpár, a Benedict Cumberbatch meg a tesója. Uh-huh. Szándékosan nem tudom a karaktert, hogy itt alakítanak. A lényeg az, hogy ők vannak így ketten, és az egy, és a Benedict Cumberbatch alakította cowboy, az egy rettentően arrogáns figura. és hát ennek pár alkalommal vannak megnyilvánulásai is, és nem tudom, mit beszéltél a kedves feleségeddel erről, mert ugye ő pszichológus, és ha jól tudom, pszichológus, és megvitattátok, hogy néz ez ki, viszont nekem az jött le, hogy ez a film, ez az elfolytott homoszexualitásról szól. És lehet ez egyébként áttételesen, hogy ki van vetítve másról is, de végül is arról van szó, nekem legalábbis ez jött le, amikor kilovagolnak kettesben az egyik fazonnal, hogy ez tulajdonképpen egy olyan film, mint ami a Túl a barátságon volt, csak nem annyira direkt. Szerintem egyébként ennél azért egy picit több a film, tehát ez az egyik vonulat. A másik vonulat az a hogy is fogalmazom, a korszak, a társadalom által teremtett nyomás a maszkulin férfiasságra. Tehát, hogy ugye ez az ember, ez nem csak azzal kell úgymond megküzdenie a nemiségével, vagy a nemi vágyaival, hanem az, hogy van egy társadalmi és családi és mindenfajta elvárás, hogy ő ilyen legyen. És talán ez az, ami jobban megjelenik. Egyébként azért azt gondolom, hogy ha valaki ismeri a Jane Campionnak a munkásságát, és mondjuk az Zongora leckét látta, ott azért egy kicsit hasonló dolog is megnyilvánul a Harvey Keitel által. Tehát ezért mondom, hogy értem én a dolgot, csak nagyon messze áll tőlem a probléma. Tehát én nem tudok ezzel azonosulni, az a baj. Tehát vannak olyan, nem a témával van bajom igazából, tehát abszolút nem a témával van bajom, hanem eleve ez a férfi maszkulinitás olyan dolog, hogy nekem valahogy nem, tehát értem, hogy ő gyötrődik, csak azért emlékezz, tehát egy pillanatra tegyük fel a saktáblára a figurákat. A Van Nyugaton vajon hány nem maszkulin férfi volt, és vajon hány élte meg a 20 éves kort? Nincs viszonyítási alapon fogalmam nincs. Hát valószínű, hogy lelőtték őket a francba. Tehát, hogy azért a Vadnyugaton ott nem sokat ért az ember élet. Tehát azért nem az a korszak volt, ahol, hogy is mondjam, egy férfi sokat gondolkodhatott azon, hogy én most maszkulin akarok lenni, vagy nem akarok az lenni. De pont ebből a megközelítésből lehetne nagyon érdekes, hogy ennyire kisarkított társadalmi szegmensben, mint mondjuk a Vadnyugat és az az éra, ott egy olyan ember, akinek mondjuk a nemiségével nagyon komoly problémái vannak, és próbálja ezt azzal elfedni, álcázni, hogy belesimul a társadalmi sodratba, hogy ő egyébként mind megy keresztül. Szerintem egyébként érdekes lehetne, csak nekem a filmben végig nem volt egyértelmű, hogy ez mitől nyújt többet úgy egyébként, mint a Túl a barátságon, mert ezt egyszer már megfogalmazták, igaz, nem abban a korszakban, de körülbelül ugyanaz a setting, ugyanúgy cowboyok, ugyanúgy ez a társadalmi álca, amit hordanak, mert ugye ők csak akkor csinálják, vagy tudnak ebben kiteljesedni, amikor ketten vannak fönn a hegyekben, meg ilyesmi, tehát ez a vonulat abban is benne volt, csak én nem értem, hogy ez most miért kell újra elő, értekes. Ha ér ez a téma annyit, hogy ezt újra és újra elővegyük és megmutatjuk. Biztos, hogy ér a téma annyit, meg van a témában szerintem Kraft, viszont a Túl a barátságon az szerintem ennél sokkal profánabb. Abszolút, persze. Tehát én azt a filmet egyébként szeretem, mert olyan szépen van fényképezve, hogy kevés olyan film van, és ez az Ang Lee nagyon jól megrendezte. A témája az más kérdés, de magát a filmet egyébként szeretem. De ennél a filmnél viszont azt éreztem, hogy talán egy picit kevés mankót ad ahhoz, hogy megszeressem. Bocsánat, nekem ez van egy aranyos anekdotám, hogy én a Túl a barátságont azt úgy láttam, hogy még középsuliba jártam. És volt idő, amikor hát így ellógtunk egyik haverommal a moziba rendszeresen. És egyik alkalommal mondtak, hát mit nézzünk meg? Hát nézzük meg ezt a Túl a barátságon. És amikor két pasi jegyet kér a Túl a barátságonra. Várjál, nekem van egy hasonló, ugyanez a felállás, csak a doktor szöszire. Nem annyira vészes szerintem. Ez nem annyira vészes. Mi azért mentünk be egyébként, mert akkor adták először a klónok támadásának a trélerét. Jó duma. Jó, oké, persze. Így alakult. De mondjuk jobb volt, mint előadásra járni, azt meg kell is. Oké. Jó, szóval a Kutya karmai között az egy ilyen merítésű film. Gondolom, abban egyetértünk, hogy így nem ez áll hozzánk a legközelebb az Oscar repertoárból idén. Egyébként én már eljutottam oda, hogy szeretném még egyszer megnézni. Tehát én már eljutottam oda, hogy mert talán az idegesített a legjobban a filmben, hogy egy pillanatra sem keltette fel az érdeklődésemet. Hát azt arra, hogy és igen. És hogy ilyen szinten most már már kezdem összerakni, hogy tulajdonképpen a Jane Campion mit akart mondani, így megpróbálnék még egyszer rámenni mindenképpen, de az biztos, hogy kettő dolog, az egyik, hogy kedvenc filmem biztos, hogy nem lesz, még idén sem, mert azért vannak filmek, amikre én így időközönként rárepülök, hogy megpróbálom megszeretni, érdekes, még sosem sikerült. De ezzel még tennék egy próbát, de biztos, hogy nem lesz az év kedvenc filmje. És azt vettem észre, nyilván ez egy kis merítés, de azt vettem észre, hogy egyébként egyáltalán nem nincs oda-vissza a közönség se tőle. A kutyakarmai között? Igen. De... Tehát az IMDb-n is ilyen 6 ponton áll talán, tehát azért az egy akár nem tudom hány Oscar, de egy 9 Oscar, vagy nem tudom hányra jelölték film esetében, azért az nem túl erős. Csak hogy kapítsunk rá, és akkor... Csak... Mindjárt ki fog derülni, 6,9, majdnem 7. Hát majdnem. Ez majdnem 7. Igen, 12-re van jelölve, és akkor mondjuk most kattintsál rá mondjuk a Dűnére, vagy a Kodára. Jó, hát azok magasak. A Koda az 8,2-n van. Egy pillanat. Ez menjén, csak le kéne nyomni, bocsánat. Zajlik az élet, ez az élő adásnak a szépsége. És egyúttal megragadnám a lehetőséget, hogy mindenkit köszöntsek, aki itt vagy minket választott. Most csatlakoztam be, pontosan így érzem, hogy párommal néztük, vártuk, hogy fölkeltse az érdeklődést, de nem sikerült. Nem vagy egyedül ezzel az érzéssel, nem vagyunk egyedül ezzel az érzéssel. De egyébként nagyon negatív töltetűnek tűnhet most így elsőre a podcast, de fogunk majd beszélni egy elsöprően pozitív élményről is. Közben hátul is csúszta. Elnézést, csak valahogy miért azt csinálja a telefonom, hogyha rárakom töltőre, akkor visszakapcsol, ha kikapcsolom. Ez a töltésnek a szépséges eleme, mert akkor feltöltődik. Igen. Elnézést mindenkitől. Szerintem para. Ugye a legjobb fényképezésen mondtuk a Dűnét, a Rémálmok sikátorát, a Kutyakarmai között. Rémálmok sikátoráról van már kritika a Videodrómon is, meg nálunk is. Pár szóban, hogy neked egyébként hogy tetszett? Nekem nagyon, és mondjuk a Bradley Cooperre még nem vagyok annyira kibékülve, de egyébként baromira tetszett a film. Tehát, és az is tetszett baromira, hogy az eredeti anyaghoz képest van benne néhány nagyon-nagyon pici változás, ami még mélyebb, mélyíti a filmet. Tehát például a vége az szerintem, ami nagyon hasonló egyébként az eredetibe is, csak van pár olyan dolog, amit nem akarok leszpoilerezni, megnézi, aki akarja, hozzá lehet egyébként felhasználni, a YouTube-on is fel van, mert már copyright free is a eredeti változat. Ez eredeti, aha. És, de kimondottan, még azt mondanám, hogy még messzebb megy ez a lezárás. Én nagyon szerettem a filmet, nagyon tetszett a vizualitása, de alapvetőleg a tipikus Del Toro vonalnál szerintem egy picit tovább megy, viszont az is igaz, hogy talán ezt mondtam is a kritikában, hogy én nagyon-nagyon kedvelem a Del Torot, és egy borzasztóan erős filmes szakembernek tartom, de évek óta futkározik azzal a problémával, hogy nem tud egy normális forgatókönyvet találni. Vagy csinálni. De egyik sem megy neki. Tehát azért a Rémálmok sikátorában forgatókönyvi bravúr, sztori bravúr nincs. Ott is azért, ami van a sztoriba, az nagyjából 10 perc után összerakható, és a vizualitása zseniális. Engem meglepett a vége, én naív vagyok? Nem tudom. Szerintem eléggé összerakható. Nem a konkrétum, de ez a bukásztom. Tehát azt tudom, ja, nagyon jó, hogy ennek az lesz a vége, most nem is a konkrétumra gondolok, és például ott volt a Bíborhegy. Én szerintem az a film, az, az, olyan zseniálisan néz ki, hogy, hogy az egészen elképesztő. De ilyen rossz sztorit már évek óta nem láttam, amit nem százszor csináltak volna meg. Vagy ott volt a tűzgyűrű. Hát könyörgök, az egyik legrosszabb forgatókönyv Hollywoodban az elmúlt 30 évből, de viszont úgy nézett ki az a film, a mai napig szívesen megnézem, mert a vizualitása az, az például múltkor láttam egy CGI szakembert, aki azt mondta, hogy talán a tűzgyűrű első része az egyik legjobb produkció CGI szempontjából, ahol sikerült érzékeltetni a robotoknak és a szörnyeknek a súlyát. Ezt nagyon kevés cuccnak sikerül érzékeltetni, hogy amikor mondjuk elmegy egy CGI farkas, és ott a lábnyoma, akkor ne úgy érezd, hogy az csak ott a levegőben van. Uh-huh. Itt ebben a filmben sikerül érzékeltetni, és mondta Csáv, hogy ez egy nagyon komoly munka, hogy ezt meg tudják csinálni. És tényleg baromi jól néz ki a film, de hát a forgató, olyan mondatok vannak benne, hogy kikaparom a szememet tőle, tehát, vagy a fülemet kiszúrom, hogy ne kell hallani, és... Szerintem ő körülbelül a Pán labirintusa óta ezzel a problémával küszködik, hogy nem tud találni egy normális forgatókönyvet. Egyébként ő nem ugyanattól szenved, mint nagyon sok filmes vagy úgy általában alkotó, hogy letette az ő magnum opuszát, és egyszerűen képtelen nemhogy meghaladni szerintem azt, nem, hanem... Szerintem nem. Ő benne még vannak dolgok, csak ő egy nagy álmodó szerintem, és ő neki rengeteg projektje van, talán... több újságcikk is született erről, hogy mi az a 10 leghíresebb film, sose valósult meg, és neki azt hiszem kettő is van ezen a listán. Az egyik az Őrület hegyei. Igen. A másikat azt nem tudom, de tehát, hogy ő egy ilyen típusú filmes, és azt is hozzátenném, hogy azért neki a karrierje azért erősen indult. Hát, például azt hiszem, hogy az első filmje a Kronosz, amit Magyarországon annyira nem ismert, de egy baromi jó film. Tehát, sőt, amikor kijött, abba a hullámba, ami még se volt egy rossz film. A Penge 2 kilométerekkel jobb, mint az első rész. Tehát tehetséges a faszi, csak én azt gondolom, hogy egy ideje nem pont a megfelelő forgatókönyveket találja meg. Egyébként a Rémálmok sikátora határozottan ebben a tekintetben az előre mutat, mert amit lehetett, azt azért mélyítette a sztorin, tett vele pozitívumokat, de azért itt mégiscsak egy adaptációról van szó. Tehát az már csak azért sem lehet. Egyébként hozzátenem, a Bíborhegynek ugyanez a baja. Tehát ott is adaptálva van egy gótikus sztori, amit már kb. 100 regényben megírtak. Ami kb. 10 perc után mindenki fejébe összeáll, hogy mi fog történni. Viszont olyan vizualitást, ilyen gótikus horror vizualitást azóta és előtte sem láttam szerintem. És hát a másik az meg ugye nem ugrik be a srác neve, a Charlie, hanem hogy a másik, hogy ugye azt is szegény folyamatosan futtatja, csak nem tudni hova. Tehát, én azt a csávot azt annyira sajnálom, mert a Kemény motorosokban szerintem zseniális, de azon kívül egy filmben nem tudott maradandót alkotni, az biztos. Még talán az Úriemberekben volt, de igazából ott is csak igen. Így mondjuk az átlag pluszt. De gondolj bele, hogy vagy színész, van egy nagyon sikeres sorozatod. És ilyen emberek, mint a Guillermo del Toro, vagy a Guy Ritchie, kedvelnek és beleraknak a filmjeibe, és nem megy. Tehát, hogy borzasztó lehet egyébként. De Guy Ritchie is oda belerakta az Arthur filmbe. 150 milliós filmnek ő volt a főszereplője. Egyébként például én azt a filmet nem utáltam, én egészen szerettem azt a filmet. De akkor átbukott a tűzgyűrű, megint csak ugye hasonló volt, hogy kicsit ment, kicsit nem, borzasztó forgatókönyv. Bíborhegy. Igen, tehát, hogy és egyébként meg vagyok róla győződve, hogy a srác nem egy rossz színész, mert nem tudom mennyire tudod, de a Kemény motorosok előtt. Például van egy Twist Oliver adaptáció, amiben benne van. Abba is például tök jó. Tehát nem egy rossz színészről van szó egyáltalán. Ez szerintem egyébként az ilyen markáns szerepeknek a magukkal hordozott átka lehet, nem? Tehát ez a nyomorult Daniel Radcliffe is mit összetöri magát, hogy ki tudjon mászni a Harry Potter szerepkörből, és nem nagyon megy, bár teszem hozzá, és ezzel nagyon sok mindenkinek bele fogok gázolni a lelkébe, szerintem még a sajátomba is. Én nem vagyok meggyőződve arra, hogy a Daniel Radcliffe annyira jó színész, mint amennyire szeretné meggyőzni az embereket, hogy az. Viszont neki kurva jó ügynöke van ellentétben szegény Charlie Hunnammel, vagy mondjuk a... Én meg azt gondolom, hogy pont fordítva. Hát figyelj, be tudták protezselni most ebbe az Aljankovics biopikbe. Tehát... Én megmondom őszintén, én a Daniel Radcliffe-et nagyon bírom. Szerintem egészen elképesztően borzasztóan rossz az első két Harry Potter filmbe. Hozzátenem mind a két gyerek. A Rupert Grint? Uh-huh. Na, ő nem rossz. Ő az a tipikus cserfes gyerek, akit egy ilyen filmbe bele kell rakni, de a másik kettő az borzalmasan rossz az első két Harry Potterbe. Utána összeszedik magukat, kétségtelen. De tipikus gyerekszínészi átok, amiben ők ott vannak. De szerintem a Daniel Radcliffe teljesen tudatosan egyébként a Robert Pattinsonhoz hasonló úton próbál megszabadulni, hogy nem feltétlen a blockbuster vonalon akar mozogni, és szerintem azért voltak ügyes próbálkozásai, például nekem bár az alapanyag nem az igazi, és a filmadaptáció sem az igazi, de például szerintem tök jó volt a Szarvakban. Az Aja film, ami a Joe Hillnek a regényéből készült. Láttam a filmet. Figyelj, őszintén ezeken szerettem azt az őserdős filmjét is. A Dzsungel. A Dzsungel. Az se volt, szerintem is az jó is volt. Jó film volt, de én akkor is, amikor megláttam ezt a srácot nekem, és tök fura, mert a Robert Pattinson nagyon gyorsan erről váltott. Nem tudom, hogy az Úristenben ért el, de ő nagyon ráment erre a nem annyira mozifilmes vonulatra. Tehát amikor a világító toronyig jutott el, ami aztán szerintem az egy annyira vékony réteg, az már klasszikus művészfilm kategória, tehát nem úgy, mint az Anyám, hanem ami bőven még mozikompatibilis, hanem ez már tényleg a nagybetűs művészfilm. És onnan, hogy bepakolják a faszit Batmannek, azért az egy kurva nagy ugrás. És láttam is egy ilyen összehasonlítást, amikor volt egy ilyen kép, hogy tényleg ez a faszi lesz a Batman, és akkor berakták a Robert Pattinsont az alkonyatból, és akkor a válasz, hogy nem, ez a faszi lesz a Batman, és ott van Robert Pattinson minden más szerepében. Azért szerintem van itt egy nagyon fontos dolog, mégpedig az, hogy a Christian Bale óta szerintem nem ciki Batmannek lenni. Semmilyen szinten. Tehát még akkor sem, hogyha te olyan rendezőkkel tárgyalsz forgatókönyvekről és szerepekről, mint mondjuk a David Cronenberg, tehát még akkor sem ciki, hogy te Batman voltál. Egyébként tudom, most erre sokan mondják, hogy a Tim Burton filmek, az a helyzet, hogy maga Michael Keaton mondta, hogy a Batman nehéz árnyékát ő azért évekig hurcolta magával. Ez teljesen normális, ugye látjuk a szuperhős filmeknél, nagyon sokan nem tudnak kibújni ebből a karakterből. Igen, de a Christian Bale szerintem ezen változtatott valamit. Mióta ő volt Batman, azóta egész más ez a sztori, és én azt gondolom, hogy a Robert Pattinson szerintem leginkább azt csinálta marha jól, hogy ő neki az elején baromi sok blockbuster ajánlata lehetett, és mindegyiket visszautasította. Szerintem a Christian Stewart pont ezért nem tud ugyanolyan gyorsan, tud, majd ez egy érdekes kérdés, kilépni ebből a mocsárból, mert ő viszont nem ezt csinálta. Ő rábólintott például a hófehérkész cuccra, és csak utána próbált megszabadulni. És azért lehet hallani különböző filmek kapcsán, hogy bizony a Christian Stewart neve fölmerül. Tehát gondolok, hogy például Wonder Woman esetében is állítólag szóba került a neve. Meg azért csak csinál... Oké, én tudom, én értem, hogy csinál egy Spencer, de közben azért csak egy két évvel ezelőtt Charlie Angyalai volt, ami azért olyan szinten a vállalhatatlan mosnéknak a legalja, hogy... és ebbe a Pattinson nem ment bele. Nem, de viszont a Charlie Angyalainak a kevés pozitív tulajdonságai között ott volt a Kristen Stewart. Nekem ő baromi szimpi volt. Egyébként másodjára megnéztem a Charlie Angyalait, és... De bátor vagy azért. Figyelj, mondja az, aki meg akarja nézni a kutya karmai között még egyszer. Tehát én megnéztem másodjára, és megmondom őszintén, nekem elsőre sem voltak kirívó problémáim vele, de másodjára még azt is megkockáztatom, hogy a félig meddig tetszett határán volt. Volt egy olyan, őszintén szólva, van egy rakás olyan film, amit nem vesznek elő olyan vádakkal, amikkel ízzé porrá szedték a Charlie Angyalait. És főadatő fönntartom azt, hogy látom azt, hogy ez miért nem egy királygyémántja a filmiparnak, tehát félreértés ne essék, ezt pontosan látom, de ugyanakkor nem látom azt, hogy miért szedik egyesek ízekre. Ez ugyanaz, mint a Matrix feltámadások kapcsán is, amit lehetett látni visszajelzése. Tehát ott is pontosan látom, hogy ez nem egy világ megváltó alkotás, de hogy ez egy olyan film legyen, amiben minden második ember beletörli a lábát, azt viszont nem érzem megint csak igazságosnak, vagy jogosnak. Hát Én azok közül az emberek közé tartozom, aki nem nagyon szereti a Christian Stewartot, mert én akkor bontok pezsgőt, hogyha egyszer sikerül becsukni a száját. De viccet félretéve, az a tehát szerintem nekünk a... Tehát én ott vesztettem el egy kicsit, hogy amikor már elkezdtek rajongani érte, hogy bizonyos szerepekben milyen jó volt. Ugye volt talán a Juliette Binochessal valami közös filmje 17-ben, nem, valamilyen felhők, valami, nem emlékszek a címére, és hogy például nekem abban sem tetszett. Vagy volt az a film, amikor katonát játszik, és Guantanamo-ba egy rabbal beszélget szinte végig. Nem tudom, mi volt a címe. Nekem abban sem tetszett igazán. Tehát én valamiért őt nem kedvelem annyira. De a Runaways-ben jó volt, azt nézd meg majd, ha teheted. Azt elkezdtem. De azt meg valahogy nem bírtam végignézni. Szóval... Pedig jó film. Lehet, hogy épp rossz hangulatban voltam, de én őt annyira nem kedvelem, és szerintem ő sokkal kevésbé tudatosan próbált elszakadni az alkonyattól, annak ellenére, hogy ő volt a hangosabb. Tehát ha megnézed az akkori nyilatkozatokat, ő panaszkodott jobban a skatúja miatt, ő az, hogy az amerikai médiával nem tudott mit kezdeni, ugye volt ez az összeborulás a Hófehérke rendezőjével, aki el is vált aztán ugye azóta már leszbikus, tehát sok minden történt, de az biztos, hogy az amerikai médiával a nyakadba ezt nehéz kezelni, és ezt ő többször szóvá tette, a Pattinson az meg csöndben dolgozott. Úgyhogy az, hogy ő most Batman, szerintem az tök jó. Én egyáltalán nem látok ebben problémát. Nem, hogy nem. Mindezt a Matt Reeves rendezi, az még esély arra is, hogy jó legyen. Úgyhogy én abszolút pozitívan nézek ez elé, de azért a Pattinsonnak szerintem sok olyan filmje volt az utóbbi pár évben az alkonyat óta, amire azt mondom, hogy ez tök jó. A Kristen Stewartnak szerintem nem olyan sok. Volt, de szerintem nem olyan sok. Egy nagyon picit vonuljunk közben tovább, hogy akkor ugye a Macbeth tragédiájáról beszéltünk, mi mindig a legjobb fényképezésnél vagyunk, hatalmas kilengőkkel, és akkor beszéljünk egy olyan indulóról a legjobb fényképezésnél, amit te Elfből nem akarsz megnézni. Hát nem Elfből, a West Side Story-ról van szó, nem érdekel. Ennyi. Tehát most nem tudok erre mit mondani. Nagyon szeretem a tévésorozatokat például, de nem hiszem, hogy valahol fogok barátok köztet nézni. Sokan vannak ugyanakkor a véleményeddel egy hullám hosszú a West Side Story kapcsán, mert ez a film akkor átbukott, mint a Tigris kabát. Így van. Egyébként fun fact, hogy a Disney az állítólag nem is nagyon szerette volna, hogy ez a film elkészül, mert ugye ez már abban az időszakban volt, amikor már a Foxot átvették, de még készült a film, és ő nekik nagyon nem is tetszett ez, hogy ennyi pénzt egy ilyen dologra elkölteni. Uh-huh. Tehát ennek a filmnek az egy marketing ereje van, nem a témája, nem az, hogy egy remake, hanem a Spielberg. Semmi más marketing ereje nincsen. Engem pedig nem érdekel, az eredetit azt láttam valamikor nagyon régen, annak sem vagyok rajongója. Szerintem Spielberg azért az nagyjából 90-es évek közepe óta azért egy egészen más pályán van, mint előtte, bár a Ready Player One-t azt bírtam. Azért érdekes ez, mert a West Side Story-ról még fogunk beszélni itt a jelöltek kapcsán. És akkor gyorsan somázzuk is. Legjobb fényképezés Dűne, Rémálmok sikátora, a Kutya karmai közt, Macbeth tragédiája és West Side Story. Legjobb fényképezés, őszintén szólva, én gond nélkül rányomnám a Rémálmok sikátorára. Én is, de egyébként a Kutya karmai közt is szépen volt fényképezve, és egyébként a Dűne se csúnya. Tehát azért... itt azért lehet meglepetés, de ha szimplán a saját vélemény, a saját vonzódásunk nézem, akkor Rémálmok sikátora. Igen, mert mondjuk azért a Guillermo del Toro-tól megvonni azt, hogy vizuálban büntetnek a filmjei, azért ez az elég bátor vállalás lenne. Tehát van kategória, amiben azért ugye illene méltatni azt, amit csinált, ha más nem is, akkor szerintem az a fényképezés. Uh-huh. Akkor ez így nagyjából egy ilyen konszenzusos téma. Ezek voltak igazából az ilyen felvezető részei, és akkor rátérünk az összes fontosabb kategóriára az Oscarnál. Ez konkrétan 8 tétel lesz, de Ezeknek egy jelentős részéről már beszéltünk. Legjobb eredeti forgatókönyv, tehát ugye ez, amit saját kútfőből izzad ki magából valaki. Fú, de szépen fogalmazt. Ez nagyon. Kezdjük az elsővel. A Kenneth Branagh rendezte Belfast. Erről mondjál pár jó szót, kérlek. Méltasd. Ez jól kezdődik. Én nagyon, nagyon kíváncsi voltam erre a filmre. Imádtam az előzetesét. Van pár olyan mozi, amit én kimondottan kedvelek. Ilyen volt például a Billy Elliot, és ez egy előzetes alapján én valami hasonlóra számítottam. Hát nem az. Nem az. Ez egy... Ez ugye tulajdonképpen a Kenneth Branagh-nak a gyerekkora. Ami tulajdonképpen arról szól, hogy ők annak idején Belfastból milyen körülmények között költöztek el. Tehát milyen körülmények között kellett a gyerekkorát, a nagyszüleit, a barátait, a környéket elhagynia. Most ez lehetne egy nagyon-nagyon csöpögő sztori. Hozzátenem, talán az apám nevében rendezőjének volt egy hasonló cucca, ami inkább magáról a költözés és az elhagyásról szólt, ami ilyen volt, hogy lehetne ez egy nagyon mély, nagyon csöpögő sztori. Ez nem az, ez annyira nem az, ez inkább egy gyerek szemével azt nézi, hogy mi van itt most, és hogy mi történik, mert ugye közben van ez a vallási feszültség ott éppen Belfastban. Viszont ennek köszönhetően szerintem a filmnek egy óriási zicsert sikerült kihagynia, hogy aki kedveli Kenneth Branagh-t, én egyébként kedvelem, annak tetszeni fog a film. Aki ír, és vagy ír és elhagyta Írországot, annak nagyon fog tetszeni. De máshoz szerintem nem igazán tud szólni ez a mozi. Azt a határt nem sikerült megugrani, hogy mindenkihez szóljon, aki mondjuk elhagyta a szülőföldjét. Nem, ez az íreknek szól. Pedig ez egy zicser volt. Tehát azért a mai világban ez már egy elég érdekes téma lehetne. Így azt mondanám, hogy ja, viszont azért egy dolog az, ami megdöbbentő. Ennek a filmnek fekete-fehér egyébként. Ha jól emlékszem, talán egy percnyi jelenettől eltekintve fekete-fehér. Nincs jelölve legjobb fényképezésre, és ez a film szerintem olyan, hogy bármikor megállítod, nyomsz rajta egy print screent, bármikor kinyomtatod és kirakhatod a falra. Olyan elképesztően gyönyörűen van fényképezve, és olyan szép életképek vannak benne, és a vágása is fantasztikus, és egyik kategóriában sincs jelölve. Ami itt nem is értek igazából, mert szakmailag szerintem a fényképezése meg a vágása egészen elképesztően jó. De az tény, hogy ebben a filmben szerintem több potenciál volt. Jó, akkor ez az egyik, ami megy forgatókönyvre, Ne nézz fel. Ugye erről beszéltünk, ez egy Netflixes produkció, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, tehát egészen döbbenetes felhozatal van színészekből, jó színészekből. Jó a film is, érdekes a téma. Szerintem magán a rendezésen lehet vitatkozni, de nem is ez a lényeg okvetlenül. Ami egyébként elcsúszott a Ne nézz fel, mert szerintem azon konszenzuson van mindenki, hogy ez nem egy hibátlan alkotás. Ez messze nem egy hibátlan alkotás, viszont szerinted, amin elcsúszik egyébként, az forgatókönyvírói probléma, vagy rendezési inkább probléma? Rendezés szerintem, de én nekem ezzel a filmmel kapcsolatban én kedveltem egyébként a filmet. Egyébként nem vagyok Adam McKay rajú, sőt, a nagy dobást leszámítva inkább két lépés távolságról figyelem a munkásságát, de ez a film ez bejött. Elméletileg nem kéne erről beszélni, de azért én felvetem ezt a témát, hogy tudod, mi az, ami egészen elképesztő ebben a filmben? Az amerikai kritikusok hozzáállása. Ugyanis a filmet Amerikában a legtöbb kritikus lehúzza. Láttam a Metacritic számokat, én nem is hittem a szememnek. És ennek az oka ez nagyon egyértelmű. Hogy sokféleképpen lehet értelmezni a filmet. Sok mindent lehet róla gondolni. De én nagyon szeretem az ilyen filmeket, ami mindenkibe bele akar harapni. És az amerikai kritikusoknál ez vágta ki a biztosítékot. hogy mindenhova ne harapjunk, csak oda harapjunk, akiket utálunk. Akiket szeretünk, azokra ne harapjunk. És ezt nem tudták feldolgozni. Sejtem, mit akarsz ebből kihozni. Egészen elképesztő, pedig én pont az ilyen szatírákat szeretem, ami, hát most profán leszek, aki szerint mindenki hülye, csak én vagyok helikopter. Tehát én bírtam a filmet, de azért ez egy jelentős probléma szerintem, hogy ha egy film felvállalja azt, hogy bizony mindenkivel vannak komoly gondok, akkor az számíthat arra, hogy akkor azért mindenkinek nem fog tetszeni, hiába jó. De egyébként ez, mikor alakult ki ez a fajta attitűd, hogy egy szatíra, ami belemar minden társadalmi osztályba, és minden, szinte mindenkibe, az általánosan véve rossz. Pont egy olyan, nem tudom, tehát nem fogom tudni jól megfogalmazni, csak úgy kezd burjánzani bennem egy érzés, egy feszültség, ami úgy látom, hogy nem egyedülálló, hanem az amerikai kritikusoknak a színterén egy általánosan elfogadott nézet, és valószínűleg nem az a baj, hogy általánosan mar bele mindenkibe, hanem valószínűleg belemart valakikbe, akikbe nem kellett volna. De ugyanezek a kritikusok azok, akik a Fekete Párducra 100%-ot adnak. Tehát itt kezdődnek a problémák. Én értem, én mindent megértek. Én láttam például egy srácot, aki őszintén beszélt arról, egy afroamerikait, hogy neki milyen rohadt sokat jelentett a Fekete Párduc film, és én ezt megértem. De könyörgök, az nem egy 100%-os film. Nem mondom, még azt sem akarom mondani, hogy rossz film lenne. Mondhat, az is egy vélemény, hogy azt mondanám, hogy rossz. De nem akarom azt mondani, hogy rossz. De milyen szinten túl tolása a dolognak az, hogy azt mondom, hogy ez egy 100%-os film. Ami azt jelenti, hogy van egy skála, amin a filmeket értékelem, és ezen a tetőpont a Fekete Párduc. Ez nem reális. Jó, hát ilyenek szoktak. És ugyanezekről a kritikusokról beszélünk. Mert ez ugyanúgy az amerikai, mert ha megnézed mondjuk az európai pontszámokat, tök érdekes, Fekete Párduc megy lefele a 100-hoz képest, ne nézd felné, meg megy fölfele az 50-hez képest. Igen, de ilyenek szoktak lenni, tehát így ugyanúgy értelmezhetetlen az, hogy még maradjunk a Fekete Párduc példájánál, hogy az a 100-hoz konvergál, addig akkor ezen a tengelyen miért nem közelít arra egy pókember nincs hazaút? Amikor... Hát, merítését igen. És vállalásait tekintve semmivel sem alacsonyabb rendű. Mondom nekem az én nagy meglepetésem az a nem Kék Hold, hanem mi az? Két éve volt az a Mahershala Ali dráma. Ja, a Holdfény. Holdfény, igen. Én azt például szerettem azt a filmet az utolsó harmadáig. De arra is úgy rávágtak egy 99 pontot, vagy nem tudom mennyit metakritikán, hogy így néztem, hogy micsoda? De tudod, még azt még mindig jobban megértem, mert annak a filmnek legalább voltak szakmai szempontból olyan elemei, amire azt mondom, hogy oké. És tudod mit? Azt mondom, hogy ez is egy vélemény. De bocsánat, hogy vannak olyan elemei. Igen. A 98-nak nem kéne ennél többet tudnia, mint hogy vannak olyan elemei. Hát, hogy... Jó, oké, ez is igaz, de az a furcsa, hogy én azt gondolom, hogy a tengeren túlon jelenleg alapvetőleg van egy olyan, érzékeltetem egy másik példával. Maradjunk annyiba, hogy Donald Trump egy félhülye. Tehát ez most, vagy teljesen, de ez még választás kérdése eldönteni. De azért az, hogy mondjuk a Robert De Niro felmegy egy színpadra és díjat vesz át, és úgy veszi át, hogy fuck Trump, nincs ezzel gond. Csak hogyha ugyanezt 5 évvel ezelőtt megtette volna valaki, és azt mondja, hogy fuck Obama, annak mi lett volna a vége? De pontosan tudjuk, nem nagyon kapott volna utána a szerepet. És ez olyan fura. Tehát ez fura. És ez nem azon múlik egyébként, mert még mielőtt valaki azt hinné, hogy mondjuk a Trumpot támogatná, amikor szerintem nem is normális az ember. Tehát nem erről szól a sztori. Csak az a baj, hogyha egy újságíró generáció, egy média ebbe a közegbe szocializálódik, akkor szerintem nem mindig tudja feltétlen azt közvetíteni, amit érez, hanem azért egyre inkább érzi, hogy vannak bizonyos keretek, vagy vonalak, ami mentén haladnom kell, amikor véleményt formálok. Egyébként hozzátenném, hogy Amerika veszélyes társadalom ilyen szempontból, tehát ott azért hozzá kell tenni az újságírónak, valóban néha két szemek kell gondolni, mit mond, vagy mit ír. Akárcsak meg kéne gondolni egy politikusnak is, vagy éppen egy színésznek, akik sokszor nem teszik meg inkább, de nem tudom, tehát biztos vagyok abban, hogy azért ezek az újságírók, ezek nem maguktól mennek el ebbe az irányba, hanem inkább van egy ilyen fajta, mondjuk úgy, hogy egy elfogadott, de le nem írt szabályrendszer, ami alapján próbálnak így eljárni. És szerinted ez munkálkodott a háttérben, amikor a Ne nézz fel kapta a lehúzó kritikákat? Igen, szerintem igen. Tehát ennél a filmnél azt csapta ki szerintem egyértelműen a biztosítékot, hogy mindenhol harapott egy kicsit. Akkor viszont szerintem melyik lehetett az a pont, amire így ráállít? Most, hogyha ilyenekről beszélünk, akkor szerintem menjünk bele rendesen. Szerinted mi lehetett az a pont, ahol átlépték a keretrendszert ennél a filmnél? Hát biztosan, hogy az, hogy kimerték azt mondani, hogy minden politikus hülye, nem csak a republikánusok. Uh-huh. És ez szerintem alapvetően erről szól a sztori. Aha. Tehát ilyet nem illik mondani. Tehát pedig egyébként hozzátenném, hogy még annyira még nem is gonoszan bánik a film ilyen szempontból, csak szatirikusan. Uh-huh. Tehát hát jó, ez a szatíra, az a humor egyik eszköze, a humort meg. Az meg ugye, ami még utána megy az üzletemberekkel és a pénzemberekkel, az meg szintén... Jó, hát azok szenzációsak. Igen. Jó, nekem egy ilyen titkos kedvencem ez az egész Ne nézz fel dolog. Én pont ezt szeretem, amikor belerúgnak az égvilágon mindenkibe. Az influencerek is megkapják. Imádom. Én ezeket imádom. Mondjuk én az ember vagyok, aki az ilyeneket nem szokta magára venni, legalábbis így ebben a formában. Jó, hát egy humort azt alkalmazni is kell tudni, szerintem. Nem elég, hogy rá utólag azt mondom, hogy én csak vicceltem. Igen, egyébként ez az örök kérdés, most nem akarok, talán azt hiszem, hogy John Cleese mondta egyszer azt, hogy megkérdezte, hogy szabad-e a holokausztal poénkodni. És azt mondta John Cleese erre, hogy nem ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy tudunk-e jól poénkodni. Ha tudunk jól poénkodni, ami nem sért senkit, akkor szabad. De úgy viszont nem tudunk vele poénkodni, hogy ne sértsünk vele senkit. Akkor van egy másik, hogy is mondjam, standard, hogy akkor azt mondjuk, hogy de lehet-e jó viccet mondani a holokausztról. Arra viszont az a válasz, hogy lehet. És hogy szabad-e? Mind ahogy beszéltünk régen az Oscarról, hogy ugye ez az új keretrendszer, hogy ennyi afroamerikai, és akkor mi erre a válasz, hogy egy kritériumnak kéne a filmeknek megfelelni, hogy jók legyenek. Igen. Na most valahol én azt gondolom, hogy a viccekkel is ez van, hogy egy kritériumnak kell megfelelni, hogy jó legyen a vicc. Nem feltétlenül az, hogy kit sért, mert az a baj, hogy szerintem az a fajta humor, ami nem sért senkit, és most nyilván a szuperszenzitívekre gondolok, akiket nagyon, az a fajta humor tulajdonképpen nem létezik. Tehát létezik olyan humor, ami nem sért senkit? Most a szuperszenzitívekre gondolok. Én visszafolytanám, szerintem az a jó humor, ami sért valakit. Hát ez az, tehát hogy... Valakinek mindenképp meg kell sértődni, tehát máshogy nem, akkor... Te mit tudom én, a nyuszi rajongóknak, az állatos vicceknél, tehát ha mások nem, akkor igen. Biztos, hogy lesz. Tehát egyszer nem lehet megoldani, hogy te csak olyan vicceket mondjál, amire... Jó, oké, bocsánat, tehát van egy réteg, ez a Melissa McCartney csapba szarok humor. Tehát az nem sért senkit, de viszont... Ezek a csapban részben beszélgettünk, hogy mennyire változik a humor kontinensenként. Neked volt akkor egy nagyon meredek állításod, amit nem fogok az engedélyed, meg a... Az amerikai vígjáték nem létezik, vagy humor nem létezik. Pedig ezt tartom egyébként. Tehát, nem akartam én mondani. Van néhány pozitív példa, egyébként főleg ez a 80-as évek, tehát ez amikor a Saturday Night Live-ban megjelent a Dan Aykroyd, meg a Bill Murray, és akkor ők ugye filmre is, moziba is költöztek, Eddie Murphy, tehát volt ennek egy nagyon jó érája, de ezt leszámítva számomra az amerikai humor nem igazán létezik, tehát... stílusa, sajátossága nincs igaz. Tehát nincs olyan, mint az angol humornak, vagy a Monty Pythonnak. Tehát az egy is ugyanaz. Hát az oké, de nincs ilyen az amerikai humornak. Tehát azt hiszem, hogy például a 90-es években az amerikai humor az kimerült a kultúrával és az amerikai pitével. Tehát... Igen, amerikai pitér. Mondjuk a kultúrától rosszul voltam, de nekem az már sok volt. De kimerült ezzel. De kimerült, tehát hogy nem nagyon láttunk más ágazatokat az amerikai humoron belül. Én azt gondolom, hogy a mai napig, hogyha elővesszük a Szellemírtók első részét, azon még mindig lehet jókat szórakozni. Ugye, hogyha legközelebb kérdezik, akkor mondd azt, hogy Isten vagy. De nem hiszem, hogy mondjuk az amerikai pite második részét úgy valaki olyan sűrűn előveszegetné. De lehet, hogy én tévedek. Nekem ez egy olyan, mint az egyet fizet, kettőt kap akciót, tehát igazából egy valamire van szükséged, de ha már benne van az árba, mellé csak oda másikat is. Tehát nálamból így maradt meg az amerikai pite 2, hogy az elsőt én nagyon szeretem. Fondolgattam is, hogy újra nézzem, csak egyébként szerintem most már nálam sokkal jobban dominálna egy szégyen érzet, mint akkor, amikor ez aktuális volt. De egyébként azt el kell is mondani, hogy egy poén nekem is van benne, ami rohadt jókat tudok szórakozni, ami egyébként hozzátem egy régi poénnak az újragondolása, bár nem is tudom, hogy tudtak-e róla, amikor ott ugye a fiú és a lány nagyon jól érzik magukat, és arról beszélget, hogy mennyire szeretik egymást, mire kintről beallatszik, hogy hú, de büdösen mingottak, és ez olyan szinten agyon csapja ezt az egész. De van egy film, és az a baj, nem tudom, nem jut eszembe a címe, egy korai John Candy film, és abban van egy ilyen, hogy megérkeznek egy nyaralásra, egy házat bérelnek a tengerparton, és akkor megérkeznek, tele van emberekkel a ház, és nem értik, hogy mi történik, és oda megy egy faszihoz, és megkérdezi tőle, hogy maguk mit keresnek itt, mire a faszi kibont egy sört, és böfög egy óriásit, és tovább megy. Szóval ezzel ledegradálva a John Candy kérdését. Szóval nyilván vannak ilyen momentumok, és aki azt mondja, hogy ugye a Kevin Smithnek a mondása, hogy csak a pöcsös és fingós viccekből lehet megélni. De továbbra is az én véleményem az, hogy az amerikai humornak igazából nincs sajátossága. Nincs egyfajta... Egyébként hozzátenném, hogy mi ilyen szempontból még a magyarnak is van valamennyi. De az amerikainak úgy érzem, hogy nincsen. Sokszor. Például... Mondjuk ez sem igaz, hogy nincsen, inkább úgy fogalmazok, hogy már egyáltalán nincsen. Nagyon egyszerű például Fox 3 korszakot. Stand-up. Richard Pryor, Eddie Murphy, utána ki jött? Chris Rock. És nézd meg a hármat, egyébként... A Chris Rocknak a stand-up korszakával nem vagyok tisztában, hogy hozzá kell tennem. Hát de nem... A léptékek egész mások. Én nem azt mondom, hogy nem tud szórakoztató lenni, de hogy nem tud olyan lenni, mint a korai Eddie Murphy vagy Richard Pryor a fénykorában, az biztos. Uh-huh. Tehát, hogy azért ezek az emberek, ezek humoristák volt. És szintén John Cleese, nem is olyan rég olvastam egy interjúval, azt mondta, hogy tulajdonképpen a PC az megölte a humort. És szerintem ez az amerikai humoron, ez nagyon érződik. Ez a fajta dolog. Mert ugye annak idején Eddie Murphy azért, hogy is fogalmazzak, még bizonyos rasszista vádakat is kapott, hogy szinte már túltolja ezt a dolgot, tehát... Pedig ha valakit őt pont nem lehetett volna ezzel az egész... De azért sokan beleálltak ebbe, pedig a Richard Pryor sem volt semmivel se finomabb a maga idejében. De a Chris Rock már egész más volt azért. Egyébként egy külön beszélgetés kifejezetten megérne az, hogy gondolkodjunk el azon, hogy messzebbre vetítve, ha a humor kihalna a filmvilágból, az milyen károkat jelentene? Jelentene egyébként károkat? Mi történne akkor? Pont most olvasom egyébként, a Denis Villeneuve ugye megkapta a Rendezvous a Rámával adaptációnak a rendezését. És ott hamar nálam elkezdtem olvasni, és abban van egy érdekes gondolat, hogy a Föld nem nagyon részletezik, csak mondják, hogy hát most már ott tartanak, hogy igazából lecsapolták a földközi tengert, és már belakták mindenféle dologgal. És így időnként felmerül bennem, hogy tényleg egyébként mivel járna az, hogyha lezsilipeznék itt ott mondjuk a folyókat, meg a beömlő nyílásokat, és kiszárítanák a földközi tengert a francba. Érdekes ilyen dolgokon elgondolkodni, és csak ilyen hipotetikus jelleggel, eljátszani a gondolattal, hogy mi lenne akkor, hogyha a vígjátékokkal együtt kirotálnánk a humort is a filmekből. Nem a mostani adásnak a témájának, csak úgy egy vitaindító beszélgetésnek, hogy mi lenne akkor, ha látsz ebben fantáziát. Csak álljunk bele a dolog az emberek szerint. De egyébként szerintem kezdünk itt tartani. Tehát egyébként kezdünk itt tartani, hogy én nem tudom, hogy mikor láttam olyan vígjátékot, ami... Annyiba megkövetném magam, hogy azért a 80-as években születtek jó amerikai vígjátékok. De Nem tudom, hogy láttam-e valamikor mostanában az elmúlt években olyan vígjátékot, ami nagyon jól szórakoztam rajta, jókat nevettem rajta. Vannak filmek, amiket azt mondják, hogy vígjátékok. Ugyanakkor azért azt is hozzá kell tenni, mielőtt erre így rámennénk, hogy kihalt-e, vagy nem tudom, vagy elindult egy ilyen folyamat, hogy azért a humorérzék az egy egészen érdekes dolog. Tehát azért én simán tudok olyan stand-upost, akinek az egy órás műsorát végignézem úgy, hogy egyszer se röhögök rajta, és látom a nézőközönséget, hogy van, aki megdöglik a röhögéstől. Vice versa is igaz valószínűleg. Tehát... Meg kiégtél azért. Lehet. De nem, egyébként tényleg, tehát tudok én olyat, aki a Monty Pythontól kimenekül a világból. Egyébként egy kicsit Ministry én is. Ministry of Funny Walk, vagy, meg ilyenek, tehát abszolút, én nagyon szeretem. Tehát azért mondom, hogy a humorérzék azért ez egy érdekes dolog, bár, és akkor itt jön a nagy bár, hogy de azért olyanról nem nagyon hallottam, aki mondjuk a Szellemítók első része azt mondta, hogy szarvigjáték, vagy a Vaklármára. Tehát vagy a Tutyi Dilire. Tehát azért olyat nem hallottam, aki azt mondta, hogy ó, ezek nézhetetlen szarfilmek. Tehát ilyet azért nem hallottam. Tehát akkor mégiscsak van valami univerzális dolog. Egyébként hozzátenném, hogy ha már itt tartunk, és előbb szóba került, akkor végül is a maga idejében, akkor, amikor kijött, akkor az Amerikai Pite első része sem sült el feltétlen rosszul. Nem, hát ezt... Nyilván nem követtem ezeket ilyen mélységében, de amilyen visszhangokat hallottam, azt imádtuk. Azért mondom, hogy a maga korszakában, a maga nézőközönségének, csak szerintem az már egy kicsit stílustalan vígjátékvonal volt. Ott már nem voltak meg azok a vonalak, amit mondjuk az angol vígjáték a mai napig képvisel. Az már inkább egy kicsit stílus. Az kicsit olyan volt, mintha fogtál volna egy forgatókönyvíról, elküldted volna egy egyetemi bulira, és beütetted a sarokba, és azt mondanak, hogy gépelj, bazd meg, és a végén csinálom bele egy filmet. Egyébként itt felmerült témaként a három óriás plakát Ebbing határában, mint a vígjátékra, de az nem vígjáték. Tehát az egy ilyen tragikomédia, ahogy mondja, de szerintem ez nem egy zsáner meghatározás, a tragikomédia, hanem inkább egy ilyen, olyan, mint egy filmes következmény lenne inkább. Tehát elképzelhető, hogy mondjuk a vígjáték az önmagában ma már nem életképes a politikai berendezkedés miatt, hanem inkább drámába beoltott vetületként működhet? Működhet? Ez egy érdekes kérdés, amit mondasz, mert szerintem egyébként nagyon hasonló a helyzet a horror műfajjal. Amit az elmúlt 10 évben látunk, hogy mik azok a horrorfilmek, ami azt mondjuk, hogy na ez valami olyan, ami mi, akkor mi jön ki belőle? Az mindig nem csak horror. Tehát mondjuk a Babadook. Hát az nem csak egy horror, az egy horror dráma minimum. De ez vagy horror, tehát ez bármilyen összefüggésben működik a dolog, de azt gondolom, hogy a horror műfajnál egy hasonló dolog történik éppen, hogy azok a horrorfilmek tudnak újat mutatni, hogy megpróbálnak más műfaji sajátosságot is beleépíteni a saját zsánerükbe. Mondjuk azt, hogy ezek mennyire sikeresek, illetve van a másik példa, amikor kvázi kirúgom a zsáner kereteit. Amikor olyan zombi filmet csinálok, amilyen még nem volt. Vagy eleven testek? Vagy? Hát, de mondjuk ott volt nem tudom, mi volt annak a... volt Magyarországon, és moziban ilyen zöld volt a plakátja. Matrix? Nem, egy zombis film. Zombis film, zöld plakáttal. Igen, egy afroamerikai kislány volt benne, angol film, azt hiszem. Pár éves, és az is valami újat akar. De ott volt a Zombie Express, a koreai film. Az is szerintem, az első. Igen, az is szerintem maga szintjén valami újat próbált mutatni. A kiéhezettekre gondolsz? Igen, az volt az. Uh-huh. Tehát az a másik, amikor valami újat próbál mutatni a zsánerbe. De az látszik, hogy a horrornál viszont inkább a már meglévő keretek azok, amik egyre kevésbé tartanak ki. Lehet, hogy a vígjátéknál is egyébként ez van, mert tény, amit egyébként én azt mondanám, hogy a három óriás plakátnál szerintem az abszurditást akarta növelni a vígjáték faktor. A sztoriban megbúvó abszurditást akarta növelni. Egyébként van egy érdekes összecsengés, bocsánat, hogy ennyire belemegyünk, de végre tudunk erről beszélni olyan keretek között, ami szerintem azért meghatározza a normalitást is, hogy azért a három óriás plakát Ebbing határában kapcsán egy olyan eseményen nevetünk, ami nem csak megtörtént, de azért az egy elég súlyos tragédia, ami ott történt. Tehát megölnek egy nagyon súlyos körülmények között elveszít egy gyereket, ugye a Francis McDormandnak a figurája, semmibe veszi azt, ami történt a rendőrség, és egy anyának az elkeseredett küzdelmét mutatja. Ez simán lehetne egy fekete dráma, egy a legsötétebb dráma, amit el tudsz képzelni, és mégis megpróbálja könnyeden, szinte már szórakoztatóan tálalni a film, úgy, hogy egy pillanatra sem engedi el a kezed, hogy ettől függetlenül itt nagyon súlyos dolgok történtek a háttérben. Csak visszakanyarodva arra, hogy azért vannak olyan történelmi léptékek, amiknek a feloldására lehetne ilyen kísérleteket tenni. Talán persze. A Jojo Nyuszi volt az egyetlen, persze. Ami egy ilyen és az megpróbál. Ott milyen jól működött egyébként. Nagyon jól működött. Ízléses volt, egy pillanatig sem érezte azt az ember, hogy túllőne valami célon, szerintem. Nagyon. Szerintem. Tehát ez kimondottan ízléses film. Jó, viszont megint elmentünk teljesen offolásba, fogunk ennek majd még szerintem időpontot szentelni. Még mindig a legjobb eredeti forgatókönyvnél vagyunk, Belfast, a Ne nézz fel kapcsán jutottunk el megint ezúttal a Jojo Nyusziig. A harmadik indulunk, ez a Licorice Pizza. Igen. Licorice Pizza. Erre mondjál már pár szót, légy szíves. Nem tudok, mert nem láttam egyáltalán a filmet. A Paul Thomas Andersonnak a filmje, és dicséri mindenki nagyon, és életérzés tekintetében sokan volt egyszer, hogy Hollywoodhoz hasonlítják. Igen? Igen. Hogy a hasonló korszak rajz kvázi. Érdekel nagyon a film, be fogják Magyarországon mutatni, én kedvelem egyébként a rendezőt, korai filmjeit talán jobban, mint a későbbieket, de kedvelem, biztos vagyok benne, hogy jó a film, nem tévedett eddig még nagyot, tehát nem hiszem, hogy gond lenne. Azt érzem egyébként, hogy ez megint nem az a pont, amikor ő díjat fog kapni. Tehát én biztos vagyok benne, hogy neki majd lesz egy filmje, amit jelölnek 12 díjra, és akkor majd egyszer mindent megkap. Ő a Paul Thomas Anderson? Igen, de szerintem ez nem most lesz. Ő mit rendezett korábban? A Vérző olaj például. Arra nem kapott Oscart? Hát azt nem tudom, szerintem nem. Szerintem a Daniel Day-Lewis kapott csak a Vérző olajért, de lehet, hogy tévedek. Igen, hogy Paul Thomas. Csak hogy érezzétek az élő adásvarázsát, hogy most keresünk rá ezekre a dolgokra. Nem, csak jelöltek. 11 Oscar díja jelölték eddig. Egyébként hozzátenném, hogy én a mai napig a legjobb filmjének a Boogie Nights-ot tartom. Az mekkora film! Én szerintem a mai napig az a legjobb filmje. És egyébként azt a filmet, azt ízekre lehetett volna, azt ma mutatnák be, annak vége lenne. Én nagyon szeretem azt a filmet, szerintem az egy rohadt jó film. És hozzátenném egyébként, hogy bár az volt az egyik debütálása, tehát ez a poén benne, ennek ellen szerintem a Mark Wahlbergnek az egyik legjobb alakítása az életébe. Szerintem és közelébe sem ment azóta ennek a színnek. Érdekes, hogy ehhez képest a Mark Wahlberg azt mondja, hogy ezt a filmet szégyenli a legjobban. Jó, hát ez sokat elmond Marky Markról, de hát így nem tudom, aki nem látta a Boogie Nights-ot, nézzétek meg, az egy olyan őrült jó film. Tudod, ki szereti nagyon? A felesége, Matri. Ez egy zseniális film. Tehát az egy olyan jó film, a pornóiparról szól, és így buah, a film. Űrletesen jó. Burt Reynolds is talán az egyik legjobb életébe, úgyhogy tulajdonképpen egy viszonylag, hát egy mellékszerep végül is. Egyébként hozzátenném, hogy utána ugye volt a Magnolia, a következő filmje a rendezőnek, az sem rossz, tehát azt is azért érdemes, de szerintem az már egyfajta második futamja ugyanannak a szerkezetnek, ami a Boogie Nights. A Boogie Nights-ban szerintem iszonyat jól működik ez a van egy marha jó témám, van egy marha jó forgatókönyv, nagyjából még egy színészgárdát is össze, hát ugye a Philip Seymour Hoffman mekkora már benne. Hát ott fedezték fel. Bár, nem is emlékszem rá. Én azt a William és Macy-vel keverem, mert... Igen, ő az, akinek a felesége ugye állandóan. Aki járkál állandóan a Marky Mark után, ez a világosító gyerek benne. Ő is egy mellékszereplő. Ilyen haspolóban van mászkában, szóval egészen elképesztő. És... Szóval érdemes a rendező munkásáját követni. Én például Adam Sandlerrel engem ki lehet a világból üldözni. De a Kótyagos szerelmet azt nagyon szerettem. Tehát azt is a Anderson rendez. Neked ilyen nagyon komoly Lieblinged az ilyen romantikus filmek. Egyébként nem szeretem a műfajt. Egy film van, amit nagyon szeretek, ebben a műfajban ezért a Las Vegas végállomás, de... Mint romantikus filme? Hát miért? Hát szerintem az a világ legjobb romantikus filmje. Én nem láttam, de az egy elég komoly dráma, amennyire tudom. Az, de romantikus is. Ja, jó, hát egy szerelemről szól végül. Jó, akkor ugye volt a Licorice Pizza, amiről nem tudunk sajnos semmit, mert hozzánk még nem jutott el. Richard király. Fontos, hogy nem Richard király. Ugye egyetértük, ez nem Richard király. King Richard. King Richard. No, ez nem más, mint a Serena Williams és a Venus Williams felfutása mögötti erő. Hát igazándiból a Venus. Mert a Serena tulajdonképpen eléggé háttérben van a filmben végső soron, csak ott ugye egy-két beszélgetésben. Pont a Vénusz van háttérben, nem? Nem. Először a Vénusz futott be, és utána a Serena. Hát ebben most akkor lehet, hogy pont rácsúsztam. De lényeg az, hogy a Will Smith alakítja az apjukat, Richardot, és róla szól. Bevallom őszintén, hogy elsőre nem nagyon akartam megnézni ezt a filmet, mert azt hittem, ez egyébként egy Richard király feldolgozás Will Smith-szel, pont a Macbeth adaptáció kapcsán, hogy nagy gyerekek, akkor így jók vagyunk, de utána elkezdtem belolvasgatni, és akkor derült ki, hogy ja, hogy ez pont nem az, megnéztem. Szerintem egyébként nem rossz a film, meglepően jó érzés volt látni Will Smith-t játszani, tehát valami hasonló léptéket fedeztem fel, mint amit a Istenem, gyorsan akartam mondani, és el is múlt az ihlet. Melyik volt az, amikor be akar jutni rohadtul a tőzsdére? A boldogságtól. A boldogság nyomában, azt hiszem. Nyomában, igen. Igen, a boldogság nyomában. Boldogságtól ordítani az a Solonc film. Az... nem, tehát a boldogság nyomában nem volt annyira meghatározó, de egy-két érdekes vetület ebben is benne volt. Tehát az, hogy milyen akadályokat görget a sportálmokat dédelgető családapa és gyerekei elé az élet, hát abban nem csak a társadalom általunk ismert akadályai szerepelnek, hanem abban bizony benne voltak a tesók is. És érdekes, hogy ezt felmeri vállalni, ez egy olyan vetülete a filmnek, ami nekem egy ilyen újdonság erővel hatott, kiegyensúlyozottabbnak éreztem, mintha így polarizálva lett volna, és ezzel együtt azt mondom, hogy életrajzi filmként szerintem sokkal jobban bele lehetett volna menni, sportfilmként pedig kifejezetten trehány. Hát szerintem bántóan középszerű a film, főleg ez a vonal nekem nagyon nem tetszett, ez a sportfilmként semmilyen. Tehát, hogy ez nem egy sportfilm. Tehát annál ebbnél több kellett volna. Amikor meg lenne a lehetősége, akkor sem igazán foglalkozik a sporttal. De ami szerintem ezt a filmet igazán rosszá teszi, az az, hogy egy életrajzi filmnél elkerülhetetlen valamilyen szinten a háttérinformáció. Nos, ebben a filmben mindent kihagytak erről az emberről, ami negatív lenne. Ami nem túl jó. Tehát ugye csak egyszerű példát mondok, ugye ez például nem az első házassága volt. És erre lenne utalás is a filmben, de nem vagyok biztos. És tehát az az igazság, hogy voltak ő neki azért, tehát maradjunk annyiban, hogy ki lehet rá azt mondani, hogy a film az csak a szépet akarja mutatni róla. Nem akarok én se ennyire belemenni, mert nem olvastam ennyire mélyen utána, de azért tudom, hogy még a lányaival sem volt mindig minden ponton felhőtlen a viszonya, ez alatt az elmúlt időszak alatt. Az pedig, hogy amit ő csinál, hogy az mennyire arról szól, hogy ő neki van egy akarata, amit mindenképpen véghez akar vinni, és mennyire tekinthető tehetséggondozásnak, ez egy érdekes kérdés, és ugyanakkor nem újszerű, hiszen ott van Magyarországon a Polgárlányok, ahol tulajdonképpen az apuka egy nagyon hasonló vonalon építette fel a három lánya karrierjét, hogy rendkívül korán, és nagyon-nagyon sokat tanult velük sakkozni, és már egészen nagyon fiatalon ezen a módszeren mentek szinte, mint a Williams apuka, sőt, hát mondjuk azt, hogy az ő módszerük volt inkább, mint a Williams apukájé. Csak ugye egy más sportba, sakkba. Szóval ez mindig érdekes kérdéseket vet fel, hogy ez mennyire jó. Ugye ez a két példa azt mutatja, hogy jó. Csak hát... bennem az is felmerült kérdésként, hogy egyébként honnan tud a Williams apuka ennyire kosárlabdázni, hülyevök, teniszezni? Hát állítólag nem tud. Tehát... Tehát, hogy állítólag azért ő nagyjából autodidakta módon képezte magát, és ő inkább az akarat volt a dolog mögött. De akkor miért pont a tenisz? Miért nem valami más? De erre is megadja valamilyen szinten végül is a film a választ, ami nem egy rossz válasz, hozzátenném, hogy annak idején a teniszben nem nagyon voltak afroamerikaiak. Nem voltak konkrétan. De ez megint indokolna egy hátteret, hogy miért akarja egy ellenséges közegben sikerre juttatni a lányait, mert hiszen sokkal nagyobb eséllyel pályázhatnának akár ösztöndíjra, akár világsikerre is, mondjuk hagyományosabb sportágokban. Miért akarta pont a teniszbe eljuttatni őket? Miért nem mondjuk a golfba, miért nem mondjuk bármi másba? Az a baj, hogy én ebbe belemegyek, akkor az lesz, hogy rasszista vagyok. De... Akarsz majd egy másik adásba, és igen, azt majd tehát korlátozzuk. Nem szeretnék, mert nem, egyáltalán nem érzem magam annak, de az a helyzet, hogy megvolt szerintem e mögött azért a számítás, hogy ez miért így történt. Nem egy rossz ötlet, tehát nem egy rossz ötlet egyáltalán. Én azt gondolom, hogy az apuka fölismert valamit, mondjuk úgy, hogy a természetes hiányt ismerte föl, és nincs ezzel feltétlen probléma szerintem, és azt is fölismerte, hogy amit már más sportok évekkel ezelőtt. Szerintem ez egy tök jó dolog. És egyébként, ha ez tényleg így volt, akkor ez egy olyan tudatosságra, látásmódra engednek következtetni, ami egyébként zseniális, és szerintem ennek a karakternek a tudod, mi a poén? A nem, is nem is annyira zseniális, inkább csak úgy, ahogy mondod, hogy fineszes, hogy maga, még csak az ötlet se a sajátja, csak a felismerés, hogy igen, itt még nincsen valami, amit én tudok hozni, és valami új tudok lenni, ami máshol már régóta ott van. És ez parádés, csak ez nincs benne a filmben. Így van, így van. Tehát én is, és mondom, én mindig az olyan életrajzi filmeket kedveltem, még akkor is, hogyha ez tulajdonképpen nem egy más jellegű mozi, ahol tényleg az történik, hogy van egy negatív és egy pozitív oldal. Múltkor nekem egy nagyon-nagyon nagy kedvenc életrajzi filmem, Doors film. És én azt sok embertől hallottam, hogy de hát az nagyon sok olyan dolgot tartalmaz, ami nem igaz. És múltkor például olvastam egy cikket, ahol talán egy volt menedzsment jellegű úriember beszélt a filmről, aki hát tulajdonképpen szó szerint a következő mondatot mondta, hogy hát Jim Morrison valóban elég egoista volt, valóban alkoholista volt, drogokat sem vetette meg, de az ekkora faszó nem volt, mint a filmben. És ez egy érdekes dolog, mert ez is egy számomra fölvett bizonyos dolgokat, mert én nem tartom úgy, hogy az a film az azt mutatná be, hogy ő mennyire rohadtul ellenszenves. Bocsánat, nem akarom belefolytani a szót, csak beleékelnék egy plusz gondolatot. Mi van, hogyha ezt a fajta negatív árnyalatot azt tette szükségessé, mert alkalmasint Jim Morrison figurája egyébként nem csak ennyire fasz nem volt, de lehet, hogy ennyire érdekes sem volt úgy egyébként. Na de ez a pont, és szerintem pont itt jön be a film zsenialitása, hogyha nem is feltétlen ezekkel az eszközökkel, de Jim Morrison egy zseni volt, egy legenda volt. És ez a film szerintem pont erre keresi a választ, hogy de miért. És a végén azt tudja mondani, hogy na ezért. Most kimondtál valamit. Folytasd, egyszer csak egy kattogba a fejemben. Csak azt akartam csak mondani, hogy lehet, hogy nem a legjobb módszere, és lehet, hogy néha eltér a valóságtól. De a legnagyobb igazságot megmutatja, hogy miért lett ebből az emberből legenda, és a mai napig miért zarándokolnak a sírjához lassan 40 év után. Pont az jutott most eszembe, hogy igazából egy filmnek kell-e nagyobbat merítenie, mint erre az egyetlen kérdésre választ találni, hogy miért. Egy életrajzi, vagy egy közeléletrajzi filmnél, mint amilyen a Gucci film is volt. Nem kell, hogy jó választ találjon, de legalább próbáljon valamilyen választ találni. Az. Így van. És talán ez a legnagyobb mulasztás, hogyha kísérletet sem tesz arra, hogy legalább valamit letegyen az asztalra. Legalább egy kérdés szinten fogalmazzon meg egy állítást, mint ahogy mondtunk az eredet kapcsán. Így van. Tehát ez nagyon tetszett ez a futam, a kérdés szinten megfogalmazni egy állítást. Ezt védjétek le, majd én levédem, vagy nem tudom, mit csinálom, de ez kurvára tetszik. De igen, és itt van a szegény Richard király, na mindegy. aki egyébként nem a világ legrosszabb embere, viszont jelölve van a világ legrosszabb embere című film is eredeti forgatókönyvre. Ez nem amerikai film. Nem, de nem tudok róla sajnos túl sokat, mert még nem sikerült megnéznem, de csak jókat hallottam róla. Igen. Hát akkor itt nagyon nehéz lesz egyébként. Itt nehéz lesz ítéletet mondanunk. Egyébként az én véleményem az, hogy egy dolog miatt esélyes itt a Belfast, mert szerintem sehol máshol nem. Uh-huh. Esetleg még a színészdíjak kapcsán, de alapvetőleg ezt a díjat lehet, hogy azért bezsebeli a Belfast, mert más szerintem lehet, hogy nem fog kapni ezen az estén. És ez néha előfordul, hogy a legjobb forgatókönyvet odaadják mondjuk annak, aki egyébként sok díjra van jelölve, de másra nem. Nem vagyok benne biztos, hogy mondjuk azért a Ne nézz felnek a szkriptje nem érdemelné meg feltétlen. Viszont két nagyon fontos film, ami itt indul, ráadásul a világ legrosszabb ember, aztán nem hiába van itt. Azt nem láttuk, tehát így viszonylag nehéz ítéletet mondani, de én itt a Belfastra tippelek. A Richard király nem gondolod, hogy mondjuk a témája okán... Nem, szerintem a Richard király nem fog díjat kapni, ha csak nem a maga a Fresh Bell Prince... vagy hogy hívja. Ja, jöbben elhercege? Igen, az... Igaz, Mr. Tippelsz. Hát akkor mondjuk azt, hogy Belfast. Én azt mondanám. Legjobb eredeti forgatókönyv Belfast. És akkor áttérünk a szerintem izgalmasabb kategóriára, az adaptált forgatókönyvre, ahol ott van az én titkos favoritom, mindjárt ezzel kezdünk, a Koda. Bocsánat, a múltkori reflektorban bedobtam nektek, hogy nézzétek meg a Kodát. Nem tudom, itt hányan vannak közületek, akik ezt meg is tették azóta, akik igen, azok pár szóban legyenek szívesek már beírni kommentben, hogy tetszett nekik, rettenetesen érdekelne. Azt tudom, hogy én rábeszéltem a szüleimet, és hát mindenki zakogott a végére. A Koda, ez igazából egy rövidítés, ez a Child of Deaf Adults-nak az anagrammája, és... egy olyan vígjátékról beszélünk, aminél én nagyon régen, én nagyon régen láttam olyan filmet, ami ilyen kurva határozottan tud ugrálni műfajok között. Konkrétan a dráma, tehát a szívszorító dráma, és rendkívül szórakoztató tónus között. Volt már olyan, ami ezt nagyon ambivalensen közelítette meg, hogy próbált volna nevettetni, de nem tudtál nevetni, mert egyszerűen nem működött az a fajta poénkodás, és volt olyan vígjáték, ami próbált drámai lenni, de nem tudtad komolyan venni a drámázását. Szerintem ez a film, ez valami egészen elképesztő, és ez úgy adaptált forgatókönyv, hogy ennek a filmnek van egy eredeti év, azt hiszem francia eredeti év. Így van. Most először is szerintem én még amerikai filmben ilyen korrekt módon kezelni a drámát és a vígjátékot még nem láttam. Tehát ez egy angol-ausztrál sajátosság. Mondjuk hát ausztrál az nem angol, és úgyhogy az ausztrálok meg angoloknak csökevény, vagy nem tudom, hogy mindenesetre a filmművészet nagyon hasonló, fogalmazzunk így, és akkor nem megyek jobban bele. Kiegyező kukkapitány. Igen, de a Koda az meglepően jól kezeli, azt annak ellenére, hogy amerikai. És talán azt kell, hogy mondjam, hogy az egyik első eset, amikor azt mondom, hogy jobb, mint az eredeti változat. Igen. Francia. Szerintem jobb. Tehát én láttam a francia filmet is, nem rossz film, de szerintem ez jobban sikerült. Egyébként nagyon jó példa, ami szerintem fantasztikus, hogy nagyon jó megtalálták a karaktereket is. Például a tanár karakter is szerintem marha jó. Nagyon jó. A szülő karakterek, ugye a hölgy, ugye a elnök embereiből, meg aki Oscar-díjat kapott a legkisebb Isten gyermekeiért annak idején. A siket hölgy, aki az anyukát játsza. Ja, mert mi a felnőttek, azok valóban siketek. Igen, igen. És ő úgy is játszott az elnök emberével, és siket tanácsadót játszott a hölgy. Azt hiszem, talán Jó barátokban is, mintha benne lett volna. Nem tudom. Valamit más sorozat. De hogy ő színész, tehát ő foglalkoztatott siket színész az anyukát játszó hölgy, és ő egyáltalán nem egy ismeretlen arc úgy azért Hollywoodban. Az nekem is feltűnt, hogy úgy ismerős valahonnan, de úgy markánsan bekategorizálni sehogy nem tudtam. Na most, hogy 6 vagy 7 év vagy Jó barátokból most valamelyik beszerepelt az lehet nekem... aztán, hogy hülyeséget mondtam, de mintha feltűnt volna ott is, de az biztos, hogy az elnök emberében egy időszakban állandó szereplő volt. Milyen érdekes, hogy az Apple TV, hogy ez az Apple Plus-on debütált film. Ez már a második. Tehát az első ugyanebben a témában ez a Sound of Metal volt, az is csak az ugye a fokozatos halláselvesztésről szólt. Itt meg konkrétan egy hallássérült családnak a gyermekéről, egyik gyerekéről van szó, aki egyedüliként hall. És hogy mit jelent a család számára ez a gyerek, ebből vannak ilyen komikus, meg kifejezetten drámai pillanatok. Igazából ez nem egy nagy történet, ha belegondolsz. Tehát ez egy három mondatos történet, de ahogy ez elő van adva. Hát ez egy olyan igazi, olyan feel-good film. Az intelligensebb feel-good film. Tehát a drámai vonal azért nem olyan erős, hogy utána 300 kiló papír zsebkendőt kell lefolytani. Abszolút én azt mondanám, hogy ha mindenképpen választom ki, én szerintem ez inkább egy vígjáték. Tehát, hogyha egy műfajt kéne belőnöm, akkor szerintem ez olyan, mint egy angol vígjáték. Tehát ami néha ugyanolyan, mint egy angol dráma. De tehát az utolsó egy órát azt én végigbőgtem, én bevállalom, hogy nem vagyok férfi, ezt most coming out-oltam, de az utolsó egy órát ebben végigbőgtem. Én inkább szórakoztam rajta, viszont rendkívül ízléses a film. Tehát azt meg kell hagyni, hogy én imádom azt, amikor egy ilyen témáról tudunk úgy beszélni, hogy ne csak sírni kelljen, meg szomorkodni, hiszen nagyon sokszor hallom azt pont sérült emberektől, hogy ők azt szeretnék, hogy őket ne nézzék másnak, hanem ők is ugyanolyan emberek, és ez a film, ez ugyanolyan emberekké teszi őket attól, mert siketek. Igen. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Hát, igen, ebben olyan dolgok vannak egyébként, hogy igen, tehát merjünk nevetni, merjük jól érezni magunkat, de legyen az, hogy ilyen lábújhegyen járkálunk. Hát az, amikor ott az orvosnál előadják, hogy nem szexelhettek, hát az kész, tehát azon kurva jót rögtem, arra emlékszek. Tehát az zseniális. Hát óriásen rengeteg ilyen van benne. Úgyhogy, ha tudjátok, nézzétek meg, még vissza fogom még kanyarodni szerintem erre a filmre, hogy haladunk előre, viszont akkor beszéljünk egy másik indulóról, ami visszatérő darab lesz, ezzel még fogunk találkozni a későbbi jelölések során. Ez a Drive My Car, ez egy japán film, amit viszont te láttál. Igen. Még nem. Igen. Amikor láttam, hogy kijöttek az Oscarok, akkor elkértem az egyik ismerősömtől, aki ázsiai filmekkel foglalkozik. Megmondom őszintén, hogy nem egy könnyű darab, elég nehéz darab, forgatókönyv koncentrált, és nagyon hosszú, és kicsit azért meg vagyok lepődve a tért hódításán az Oscaron. Nem tud, nehéz rá mit mondani. Ez tényleg azt mondanám rá, hogy... Miről lesz szó? Hogy kezdtek ezzel? Maga a sztori az, hogy van egy faszi, aki színész, és meghal a felesége. Uh-huh. És ezek után... Na most alapvetően őnek a feleségével elég különleges viszonya van, de a lényeg, hogy meghal a felesége, és ezek után Hiroshima-ba elmegy rendezni a Ványa bácsit, ha jól emlékszem. És tulajdonképpen kap maga mellé egy sofőrt. Ez egy sofőrhölgy, és nagyon sokat beszélgetnek, és kialakul köztük egy kapcsolat, nem szerelmi, egyáltalán nem szerelmi, inkább egyfajta közös sorsbeli kapcsolat, és hát nagyjából erről szól. Ez nem hasonló, mint a Miss Daisy sofőrje? Nem, egyáltalán nem. Tehát ez egészen sok, mert ugye itt bele tehát leegyszerűsítettem, de benne van az is, hogy megcsalja a felesége, mielőtt meghal, meg ilyenek. Tehát itt az a lényeg, hogy itt van két ember, akinek nagyon sok dolog van a múltjába, ami rányomja a bélyegét a jelen életükre, és őket valahogy egymás mellé sodorja az élet. Nagyon, tényleg nagyon hosszú, lassú, forgatókönyvközpontú, érdekes film, de nagyon nem erre számítottam őszintén szóval, amit olvastam róla és az Oscar-díjak alapján, mert, és egyébként hozzátenném, hogy maga a téma, maga az egész struktúra, az valahogy sokkal jobban illene egy Wim Wenders filmhez, Németországból vagy Európából, mint egy japán filmhez. Egészen érdekes japán színházat látni például, mert ugye itt azért nagyon fontos része ennek a sztorinak, hogy a csávó színész, és hogy egy Ványa bácsi feldolgozásban vannak éppen benne, ez sokat, meg hát ott az egyik színésszel is vannak különböző gondok. Szóval ez egy elég mély, cucc, de nagyon nem mindenkinek való. Én furcsálom őszintén az Oscarra való betalálását. Csak hogy konkrétat is mondjunk, szerinted semmi keresni valója az Oscaron? Azt nem mondanám, mert például a forgatókönyve az tök jó. Tehát azt nem mondanám, hogy semmi keresni valója. Próbálja provokálni. Azt hiszem, hogy négy díjatra jelölték. Talán benne van a legjobb film is. Az benne van. Azért azt már egy kicsit soknak tartom mindenképpen. Közben köszönték és imádják a munkásságodat. Köszönöm. Ez Mad Men L2 volt. Köszönöm. A Dűnéről arról beszéltünk. Igen, a legjobb adaptált forgatókönyvben itt van a Dűne. Azért azt tegyük hozzá, hogy nem ez az első alkalom, hogy a Dűnét adaptálják. Tehát ennek ugye volt már egy nekifutása, minimum egy nekifutása. Nem fog eszembe David Lynch-el. És volt egy másik nekifutása, azt hiszem egy tévésorozat formájában. Így van. Amikor ezt megpróbálták megcsinálni, és hát egyik sem aratott a szó pozitív értelmében vett zajos sikert. Vagy talán volt, azt hiszem talán kritikai sikert, talán Lynch-féle változat az volt. Nem, azt utálták a kritikusok. Azt utálták. De talán az teheti, de mégis, hogy most végre sikerült úgy adaptálni a Dűnét, ami megfelel a filmmel, nem csak mint művészeti értelemben vett anyagnak, hanem mint gazdasági matériának is. Egyébként én nem tartom tökéletesnek a Dűnét. Az a véleményem, hogy nagyon nehéz róla állásfoglalást adni addig, amíg nem látjuk a másik felét, mert ezen nagyon sok múlik ebben az esetben. Tehát ez pont olyan, mintha mit tudom én, hogyha fognánk a Belfast a közepén, elvágnánk, és most csak az első rész menne moziba. Tehát szerintem ez a Dűnénél fokozatosan igaz, tehát nagyon nehéz. Nem tartom egyáltalán tökéletesnek, több gondom is van vele. Lehet, hogy azért, mert az egyik kedvenc könyvem, tehát az is simán akkor elképzelhető. Egyet nevesít csak akkor nekünk, kérlek. A Harkonnen év bemutatása, az nekem az egyik legfájóbb pontom. Tehát a Harkonnen báró az a sci-fi irodalom egyik leggusztustabb, legmocskosabb gonosztevője, és én ezt nem éreztem a filmben, hogy ezt sikerülne megfelelően adaptálni. Tudom az okát, miért nem. De akkor is ezt valahogy kellett volna érzékeltetni, mert mint jelenség, a Stellan Skarsgård jó a filmbe, jól néz ki, de a tetteinél nem éreztem azt az aljas gusztustalanságot, mint a könyve vagy az eddigi verzióknál. Én nem éreztem. Nagyon-nagyon furdalja oldalamat a kíváncsiság, hogy tehát ilyen szexuális aberrációkat kell elképzelni? Igen. Nem, ez sem így a legjobb szó. Az igazság, hogy a könyvben ez sokkal jobban ki van fejtve, és eddig egyik filmváltozat sem ment ebbe komolyabban bele, hogy mi az oka annak, hogy ő miért olyan. Mert ennek is van oka a könyvben. Tehát azért a könyv ezt, bár abban nem vagyok biztos, hogy az első könyvben van ez kifejtve, ezt sajnos nem tudom, de a könyvben azért sokkal több minden szól arról, hogy Harkonnen báróval mit csinálta a Bene Gesserit, és miért lett ilyen, és egyebek, meg a Jessica-hoz való kapcsolata. Tehát ez mind az eddigi filmváltozatból kimaradt. Uh-huh. Tehát nem ok nélküli, de az, hogy számomra a gonoszságát nem sikerült megfelelően. És azt, hogy én tudod, ez az örök mondás, hogy a sátán nem rossz, csak rossz a piárja. Na most egy kicsit ezt éreztem a Harkonnenéknél ebben a filmben. Uh-huh. Egyébként hozzátenem, a tévéváltozat is egy kicsit hasonló, de ott azért más a dolog, azért ez egy tévés cucc volt ott kicsit. Hát ha moziban nem bírja, akkor a tévére biztos nem fogják ezt megmondani. Egyébként azt gondolom, hogy végső soron ez is egy olyan dolog, amit még lehet javítani. Mert ugye itt szó volt arról, hogy azért a második felében valószínűleg több szerepet kapnak a Harkonnenék. Aha. Meg ugye valószínűleg a császár is meg fog jelenni a második felében, amit ugye kihagytak az elsőből. Tehát lehet ezeken a dolgokon javítani, és pont ezért mondom inkább azt, hogy hogy a második ismerete nélkül nagyon nehéz véleményt mondani az elsőről, hiszen ha mondjuk a második felébe jobban érzékeltetik ezeket a problémákat, Én most nem akarok hülyeséget mondani, de szerintem a filmben konkrétan van három jelenet a Harkonnen bárónak. Van, amikor a Bene Gesserittel beszél, aztán van maga, amikor a Leto meghal, és van, amikor ott merülget abba az iszabba. Szerintem ez a három jelenete van. Meg van egy, amikor megjelenik nála a David Bautista, és csak a hátát látjuk a bárónak. Akkor négy. Aha. Akkor négy. Tehát szóval, hogy én azt gondolom, hogy kéne egy kicsit több hangsúlyt kapni az ő gonoszságuknak. Én hozzátenném, hogy ha bármilyen olyan gondolata van a Villeneuve-nek, hogy ő ezt szeretné folytatni, akkor ez elkerülhetetlen is, ugyanis azért a sztorinak a folytatásában még mindig nagyon sok szerepet kap a Harkonnen vonal, úgyhogy ráadásul, na mindegy, nem spoilerezek, mert azért az már túl, valaki biztos nem látta még esetleg, vagy nem olvasta. Na mindegy, szóval nem tartom tökéletesnek, viszont elvitathatatlannak tartom, érdem, óriási érdem, nagybetűs mozifilm, sikerre vitt, szinte kihalt műfaj. Tehát óriási teljesítmény. Ma egy sci-fit klasszikus értelemben így megcsinálni és sikerre vinni, szinte lehetetlen vállalkozás. Hát én pont azon agyaltam, hogy most megint szabadkozni fogok, de sajnos ez most már elkerülhetetlen, hogy ha azt próbálom lajstromba venni, hogy mi az a sci-fi alapanyag a múltból, amit még nem háborgattak meg, vagy ha megháborgattak, nem sikerült normálisan adaptálni, nagy volumen, és fontosan nagy volumenű sci-fi projekt, akkor a Dünén kívül nagyon sok minden azért nincs. Hát most, hogy neki mentek az alapítványnak, most már tényleg nem nagyon. Hát, igen. De, és mondom ezt úgy, hogy nekem is van sok sci-fi könyv, amit szeretek, de amúgy tényleg a Dűne az utolsó ilyen nagy volumenű, nagyon durván. Meg a Warhammer 40.000-rel lehetne valamit kezdeni, de őszintén szólva, ha valami, akkor azt biztosan nem fogják adaptálni. Úgyhogy meg kell becsülnünk azt a párat, ami még van nekünk. Menjünk tovább adaptált forgatókönyvben. Az Elveszett Lány, ezt nem tudom, megnézted-e? Megnéztem. Én is megnéztem. Lehetek dögőszinte hozzád? Hát nyugodtan. Nekem se tetszett egyébként, túlzottam. Nem, valahogy végig azt éreztem, hogy én értem, hogy valamit mondani akar, de valahogy elveszünk a labirintusba, ami a mondani való fele visz, és bár az Olivia Colment nagyon nagyra tartom, és nagyon kedvelem, és nem is vele volt bajom, de szerintem nagyon kusza ez a film. Nekem nagyon tetszik, mostanában olvasgattam olyan cikkeket, meg olyan ilyen pszichológiai blokkokat, ami pont azzal foglalkozik, hogy a gyerekvállalást azt mennyire, hogy fogalmazzak meg, hogy ne legyek félreérthető, lehet, hogy direkt be kéne, akkor azt félreértenék, tehát, hogy mennyire dogmatizálva van az, hogy ha neked gyereked van, akkor azt neked szeretned kell, különben rossz szülő vagy, meg nem tudom én micsoda, és ez a film szerintem egy rettentően fontos dologgal foglalkozik, hogy mi van akkor, hogyha egy anya anyává válik, legalábbis ez jött le a filmből, hogy anyává válik, de egyszerűen nem tud megfelelni az anyai kötelességeknek, mert idegesíti a lánya, igazából nem találja magát otthonosan az anyaszerepben, és még sokkal szívesebben szeretne ismerkedni, meg stb. És ez azért egy érdekes dolog, mert azért rendkívül alul kommunikált, alul beszélt téma szerintem a társadalomban. Igen, csak egy bajom van ezzel, amit mondtál, hogy van egy olyan film, hogy beszélnünk kell Kevinről, a Tilda Swintonnal, ami ennél sokkal merészebb, és még sokkal tovább megy, ami arról szól, hogy a nőnek a fia iskolai lövöldöző lesz. És azt a témát feszegeti, hogy miért. Ugyanez az a svéd vagy finn sorozata, még pont te ajánlottad, egy minisorozat, azt hiszem 8 részes. No, nem tudom, mi volt az, de az is ugyanerről szól, hogy mi visz rá diákokat arra, hogy elkezdjenek lövöldözni az iskolában. És ez a film, ez borzasztó kemény, mert azon a vonalon halad, ami szerintem nem csak egy kérdést feltesz, mint ez a film, hogy egy szülő elképzelhető, hogy mondjuk a gyerekét nem az a jó szó, talán nem szereti, de mondjuk most leegyszerűsítve így, hogy nem szereti, de fölteszi a másik borzasztóan kellemetlen kérdés, hogy létezik az eredendő gonosz. Mármint a Kevin esetében. Igen. Tehát, hogy létezik-e az, hogy nem... Tehát fölteszi a kérdés, hogy létezik az a szülő, aki nem szereti a gyerekét, és létezik az a gyerek, akit nem lehet szeretni. Ez egy nagyon fontos kérdés, mert ugye imádom egyébként ezeket a témákat, és nekem az a problémám, hogy ez az elveszett lány, érdekes ez a cím, mert a film is kicsit olyan, mintha el lenne veszve. Tehát így adott egy nő, akit azt látjuk, hogy konkrétan végig kóvályogja Olivia Colman a filmet. Igen, körülbelül. És igazából nem lépünk ezen tovább. Vannak egyébként elég... Pontosan. Én is erre mondtam, hogy én értem, hogy valamit mondani akar, de szerintem elveszünk az odaúton, hogy mi az, amit pontosan el akar erről mélyében mondani. Amit meg aztán végül én kaptam, hogy mit is akar mondani, azt viszont 5 percben is el lehetett volna. Na pont úgy voltam ezzel, mint a... Melyik volt ez a korábbi film, amiről beszéltünk? Nem a kutyakar, melyik, nem tudom, Richard Király, vagy nem tudom, melyik volt az, amiről azt mondtam, hogy ezt így 3-4 percben el lehetett volna mondani, vagy 3 szóban. Hát igen, ezt éreztem ennél a filmnél. Igen, és akkor végül pedig az adaptált forgatókönyv jelöltünk még a kutyakarmai között, hogy erre beszéltünk. Egyébként én itt megkockáztatom, hogy itt van esélye a Kodának, meg a Drive My Car-nak is. Én nagyon drukkolok a Kodának. De szerintem a Kodának azért az egy nagy hátulütője lesz, hogy remake. Uh-huh. De itt az adaptált forgatókönyvnek mindig van esélyes valami olyannak, akinek másnak nem. Úgyhogy... És akkor jön a legnagyobb női mellék. Még nem törtünk pálcát, hogy kit tartunk annak. Ja, én azt mondom, hogy Drive My Car. Drive My Car? Én nem tartom valószínűleg. Az a durva, hogy szerintem, amikor külföldi filmnek odaadják az Oscart, bennem az él, hogy annak azért mondjuk olyannak kéne lennie, mint a hivatlanoknak. Mi volt az a parazitáknak? De lehet, hogy a forgatókönyv ennek olyan is. Mondom, nem láttam, nem tudok. Mert... Más nem, tehát mondjuk ez egy tipikus olyan film, amikor mondjuk a fényképezés vagy a vágás nem lehetne jelölni, de a forgatókönyv az tényleg egy komoly munka. Azért nehéz nekem egyébként megítélni, mert a Koda az nálam azon ritka esetek volt, amikor nálam olyan, mint a dartsban, tudod, akkor pont eltalálod a tábla közepét. Ha azt kérdeznéd, hogy melyiket szeretném, hogy nyerjen, akkor a Kodát mondanám, csak szerintem annak a hátulütőt jelent a díj tekintetében, hogy remake. Összített szóval töprengek, hogy nagyon gyanús nekem egyébként a Dűne is. Hát, azt nem hiszem. Nem valószínű? Azt itt nem hiszem egyébként. Figyelj, az a teljes felhozatalból az egyetlen, ez az egyetlen mozifilm, ha megnézed, ami indul itt. Akkor se hiszem, szerintem a Dűne nem. A Dűne fog kapni egy csomó technikai díjat, és szerintem azzal nagyjából elégedettek is lehetnek. Ha igazán sikerül kifuttatni a sztorit a végére, akkor hasonlóan jár, mint a Gyűrűk Ura, hogy majd a második. De azt akkor megszórják. Hát, ha tényleg aha. Úgy alakul. Akkor te azt mondod, akkor Koda? Hát Koda vagy Drive My Car. Koda vagy Drive My Car. Ezeket mind jegyezzétek le, mert majd amikor megy a közvetítés, akkor ez majd érdekes lesz. Női mellékszereplők. Női mellékszereplők. Jesse Buckley az elveszett lányból. Ő volt a fiatal Olivia Colman, ugye? Ali and the Boss, West Side Story. Róla beszélhetnél majd egy kicsit. Jó, nem tudok. Judi Dench Belfast. Kristen Dunst a kutyakarmai közt, és akinek nem mondjuk, nem sértjük meg azzal, hogy a nevét megpróbáljuk. Anjouan Ellis. Jó, oké. Okay, én belemegyek. Oké. Mivel a filmekről igazából már beszéltünk, én azt mondanám, hogy amit én láttam, az alapján én biztos, hogy Judi Denchnek adnám. Iszonyatosan jó a nagymama szerepében egyébként, ő a nagymama. De a Kristen Dunst nem bántom, mert én már a melankólia miatt megadtam volna neki az Oscar-díjat. Ha ez az út kellett a díjához, akkor oké. Okay. Szerintem egyébként a kutyakarmai közt van egy olyan érzésem, hogy vagy az fog történni, hogy a színészdíjakat fogja elvinni, vagy az, hogy azokat nem, és minden mást. Tehát és ez rizikós a színészeknek. Még a Benedict Cumberbatchnek is ez rizikós. Nem tartod esélyesnek, hogy a kutyakarmai közt lesz az Oscar egyik nagy vesztese? Nem. Azért nem, mert nincs más igazán, amivel... Tehát a Belfast szerintem az képtelen arra, hogy sok díjat kapjon. Én szerettem, ízlésesnek tartom a filmet, de még én is azt mondom, aki egyébként... az elejétől kezdve várta a filmet, és tulajdonképpen nem nagyot csalódtam, még én is azt mondom, hogy nem erre számítottam, többre. Uh-huh. Tehát viszont a Belfast mellett már nincs más, amit ennyi díjra jelöltek volna. Tehát a Kutya Karmai közt szerintem biztos, hogy sok díjat fog nyerni. Csak lehet, hogy pont a színészek maradnak ki ebből az osztásból, de én azt mondanám, hogy szerintem a Kirsten Dunst fogja kapni, azért, mert a Judi Dench-nek már van. Szegény Kirsten Dunst-nak minden alkalommal ilyen tragikus szerepek fognak jutni, hogyha bármilyen a DiCaprio-nak meg májat kellett tenni ahhoz, hogy végre odafigyeljenek rá. Azt mondtad Kirsten Dunst? Én abszolút nem tudom, tehát nálam ez egy annyira luft kategória, hogy mondom ezt úgy, hogy a Best Side Story meg a Belfast nekem mondjuk nem volt meg, a többi az igen, de Judi Dench-nek a képességével nyilván tisztában vagyok, tehát ezzel így nincsen gond, de én itt nálam ez egy teljesen meddő liga. Őszintén szóval, hogyha nem látnám, mint a női mellékszereplők között a Kirsten Dunstot, azt is elfelejtettem volna, hogy játszott a Kutya Karmai közben. Hát pedig benne volt. Hát, nyilván. Jó. Akkor te azt mondod, hogy Kirsten Dunst? Én azt mondom. Ennyi erővel még, jó, akkor legyen a Kirsten Dunst. Engem nem, ezzel nem fogunk összeveszni. Mert egy izgalmasabb a férfi mellékszereplő kategóriája, ugyanis itt van egy újabb indulunk a Belfastból, ezt meg én nem fogom megpróbálni. Kieran Hines. Bátor vagy. Igen. Skót egyébként. A hasonlóan a ki is az a... Sean Connery. Nem, a Peaky Blinders-be a csáó. Kilian Murphy. Úgy, neki is így kell ejteni, azt hiszem. Igen. Van egy Troy Kotsurunk a Kodából, ő volt az apuka. Igen. Ő az apuka. Jesse Plemons a Kutya Karmai közből, ő volt a Love Interest? Nem, az a Cody Smith McPhee. Ő a testvér. Ja, ketten is indulnak a Kutya Karmai Igen. közből. És a Being the Ricardosból J.K. Simmons. Én gond nélkül levágom, hogy Koda is tudod, hogy még mit tennék hozzá. Szerintem ezt egyébként meg tudná támogatni a korszellem is. És egyébként az alakítás az olyan volt, hogy egyébként tudod mi van? Lehet itt beszélni hitelességről? Hát persze, hát végül is. De miért? Most genyó vagyok, de igazából végül is azt... Saját magát alakítja egy filmben, akkor az mitől érdemel Oscar? Értem, amit mondasz, de egyébként szerintem ettől függetlenül jó volt az alakítás, és magát a szerepet azért el kellett játszani. Tehát nem csak annyi volt a szerep, hogy siker. Nyilván, ez ugye az elsődleges, de jó, persze, hát halász volt, de halászni ritkán láttuk. Családapa volt, de igazából ez a családapa megformálása az nem egy trúváj. Az, hogyha valaki siketet tud alakítani, nem siket létére, mint ahogy az a Sound of Metalban láthattuk, az mondjuk egy trúváj. Itt mondjuk nem akkora trúváj az, hogy mondjuk valaki az nem, sikert, de sikert szerintem alakít. Maga a karakter azért ettől függetlenül jó volt. És szerintem az egyik legjobb volt a filmben, tehát én abszolút támogatnám az ő Oscar-díját. Ha létezne igazság, azt mondanám, hogy Kieran Hines-nak nagyon járna a díj, hiszen ő körülbelül 40 éve színészkedik, és azért és egy elég elismert színészről van szó. De szerintem itt megint bejátszik egyébként, hogy mi lesz a sorsa a Kutya Karmai köztnek. Mert nem, tehát én abban biztos vagyok, hogy vagy sok díjat nyer, és a színészek maradnak parlagon, vagy a színészek viszik a díjakat, és a film marad parlagon. J.K. Simmons milyen volt a Ricardosban? Hát olyan, mint bármi másban. Zseniális. Hát... Én szeretem J.K. Simmons. Én is, de nem, tehát ez nem az a szerep, amiért neki Oscar-díjat kell kapni. Nyilván, hogyha azt nézzük, hogy azért a díj az nem mindig arról szól az alakításról, hanem egy életműről, akkor neki meg a Kieran Hines-nak van a legnagyobb esélye. Én az angolokat mindig előnyben részesítem, úgyhogy ezért rátippelnék, de mondom, itt egy dolog boríthatja az egészet, hogy mi történik a Kutya Karmai köztel. Mert hogyha elviszi a legjobb filmet, legjobb rendezőt, legjobb forgatókönyvet, akkor valószínűleg a színészeket parlagon hagyják. Erre vissza fogunk térni majd egy kicsit a későbbi kategóriában. Akkor te azt mondod, hogy aki arra hányzat tippelsz? Hát én őt szeretném leginkább, azt mondanám. Nekem az a gondom egyedül, hogy lehet, hogy ez egy ilyen titkos befutó lesz ez a Belfast, de én azért az, amikor egy Oscar-díjas film, tehát amikor ekkora holdudvart kap, és ennyire figyelnek rá, arról azért szoktunk hallani. Igen, de itt most azért inkább egy Oscar-díjas alakításról beszélünk. Most a Belfastnak úgy általában az útjáról beszélek, hogy azért annyira nem hallom, hogy, hogy tele lenne a sajtó Belfasttal, akár így vagy akár egy kicsit mindenki többet várt ettől a filmtől, de ettől függetlenül a két öreg nagyon jó benne. Nagyon jó benne. Jó, vonuljunk tovább. Bekerültünk most már a top 4-be. Igen. Top 4-nél vagyunk. Legjobb színésznő. Hogy Jessica Chastain a Tammy Faye személy. Tammy Faye, ez mi? Nem tudom. Jó. Olivia Colman az elveszett lány, Penelope Cruz a párhuzamos anyák. Az az új Almodóvár film. Na, jó, oké. Okay. Jó. Nicole Kidman Being the Ricardos és Kristen Stewart a Spencerért. Beszéljünk már egy picit erről a Spencerről. Én nem akarok inkább. Jó, én őszinte leszek, Kristen Stewart, ugye mondtam nektek, hogy én védem. Én abszolút a szárnyaim alatt van, nem jelent neki semmit, nekem annál többet, hogy itt van a szárnyaim alatt. De végig azt éreztem ennél a Spencernél, nagyon ritkán van filmnél az, hogy ez a színésznő, vagy ez a téma sokkal jobb filmet érdemelne. Tehát amit ki lehetett volna hozni ebből a színésznőből, szerintem azt maximálisan kihozták, de az olyan szinten túlnyúlik azon, amire egyébként szerintem mindenki más képes volt ezzel a filmmel kapcsolatban, hogy én azt éreztem, hogy sajnáltam szegény Kristen Stewartot. Ennek egy sokkal jobb filmnek kellett volna lennie, nem rajta múlott. Maradjunk annyiban egyébként, hogy ennek a díjnak jelenleg ő a legnagyobb esélyese. Szerintem azt nyugodtan ki lehet mondani, de az az igazság, hogy ugyanúgy, ahogy a Natalie Portman esetében és a Jackie esetében nem értettem egyet a díjazással, itt sem fogok egyet érteni, ugye ugyanaz az ember rendezte, és a két film koncepció is pont ugyanolyan, nem tudok vele mit kezdeni. Számomra ez a film, ez egy borzasztóan disturbing, hogy iszonyatosan zavart minden egyes jelenete, a zenéje, és értem, hogy ezt a fajta érzést akarta átadni a rendező, de ha most nagyon gonosz akarnék lenni, és akkor most ezt a, hogy is fogalmazzak, ez a kicsit ilyen konzervatív nézeteim alapján mondom ezt, hogy egy angol Dianáról forgatni egy nem angol színésznő, egy nem angol rendező nem olyan ildomos. Szóval az angolok azért erre kicsit kényesek. És ha nézed a koronasorozatot, vagy esetleg láttad a királynőt, akkor azért alapvetőleg itt egy kicsit más felfogást láthatjuk ennek a történetnek. Mindezt még megspékelve ezzel a film stílussal, amit a Jackie is képvisel. Szerintem ez a probléma. Én már ott is zavart őszintében, mert mindenki el volt tőle állva, hogy a Natalie Portman milyen zseniális, én meg azt éreztem, hogy ne bántsák már ezt a szerencsétlen nőt. Hát dübörög itt a zene, meg minden, mindig a kamera úgy mutatja, hogy minden fal rá akar omlani, szóval hogy én éreztem magam rosszul a filmtől. És én értem, hogy ezt az érzést akarta átadni, de kicsit olyan, mint ugye volt a Saul fia. Úgy ezt nem szerettem. És ugye volt ez az érdekes dolog, ez a kameratechnika. Mert utána megcsinálta a Nemes a második filmét ugyanezzel a fajta felállással. Az már kit érdekel? Már elnézést. Most ez ugyanez, hogy most megcsináltad a Jackie-t, bemutattad, hogy Jackie-nek milyen szar volt, és akkor most jön a következő? Mert a harmadik rész mi lesz? Tehát, hogy nem tudom, tehát mit tudom, hogy Mária Teréziáról csinálunk egy ugyanilyen filmet, hogy mindig dübörög a zene, mindig így mutatja a kamera, úgy vágjuk el, tehát nem tudom, kicsit olyan fura ez az egész koncepció, hogy végigmenjünk ilyen történelmi szereplőkön, vagy mondjuk Stuart Mária, vagy nem tudom, tehát, hogy olyan furálom az egészet. Megmondom őszintén, hogy nekem a Jackie nem tetszett, kimondottan nem tetszett, és ez a film Pepitában ugyanaz. Igen, viszont szerencsére a színésznőt díjazzák, majd nem a filmet. Egyébként szerinted a színészi alakításra rányomja a bélyegét az Oscarnál maga a film? Hát én biztos nem adnék neki Oscart. Én azt gondolnám, hogy attól függetlenül elismerve, hogy határozott egy előrelépést láthattunk, én nekem ez még kevés ahhoz, hogy én neki Oscart adjak. Tehát nekem ez kevés. Hát mondjuk az Olivia Colmanné meg lehet, hogy sok lenne, mert most kapott már egyet, De ez, én biztos, hogy benne a Kristen Stewart fog nyerni, meglepne, ha nem ő nyerni. Neked nem volt egyébként ez az érzésed a Kristen Stewart alakításánál a Spencerben, hogy az előzetes fotók alapján sokkal jobban hasonlított a Diana hercegnőre, mint de, a játék közben? De szerintem lehet, hogy photoshopoltak is, vagy nem tudom. A beállításoknál nekem egyébként egyébként az első két kép, ami kijött, az azt mondanám, hogy annyira hasonlított a Diana-ra, hogy már Kristen Stewart-ra nem. És a filmben ez megfordul, azért ott látod, hogy a Kristen Stewart-ról van szó. Tehát lehet, hogy ahhoz még hozzányúltak. Nem csak tudom, csak azért mondom, mert hogyha ez a fajta diverzitás feltűnt másnak, és akkor meghatározhatja az Oscart, innentől viszont indulhat mindenki más is. Jó lett volna látni ezt az Almodóvar filmet, de őszintén szóval engem nem. Én se láttam, de engem nagyon érdekelne, mert én egyébként szeretem, nagyon kedvelem a Almodóvar stílusát. Én azt nem, hogy nagyjából mindig ugyanazokhoz a témákhoz nyúl. Ez igaz, nekem csak, én iszonyatosan nagyra becsülöm a csávóba azt, hogy, szerintem sokszor többet tud a nőkről, mint a nők saját magukról. És azért ez nem semmi. Tehát azért ő neki olyan filmjei vannak, hogy, én nagyon kedvelem. Tehát Eleven hús, Beszélj hozzá, Mindent anyámról, rendkívül érzéki filmeket csinál, és hát ugye a Me Too kapcsán pont, amikor az Oscar díjon, hogy, végre erős nőkről, meg minden, és akkor pont az jutott, hogy gyerekek basszátok meg, hát Almodóvar 20 éve ezt csinálja. Tehát, Jó, hát ez volt, amikor végre divers karakterek vannak a vászon, és valaki berakta a Predátort, amiben volt fekete, na meg jó, indián, de, meg na de ez is ugye milyen, hogy végre divers karakterek, és Almodóvar a 80-as éve transzvesztitákról csinált filmet. Tehát most hova? Tehát, szóval nem, tehát ez a csávó, ez olyan, mint a Kevin Smithre mondták egyszer azt, hogy, de egyébként ez marha nagy igazság, hogy ugye a harmadik filmje volt a Képtelen képregény. És óriásit bukott. És azt mondta a Kevin Smith, hogy miért? Mert mindenki azt mondta, hogy ó, hát ez a téma, ez nem. És azt mondja, most bedobná, valószínűleg világsiker lenne. És full igaza van. Ő ott 20 évben megerőzte a korát, hogy egy vígjátékot csinált egy leszbikus kapcsolatról, illetve egy hármas kapcsolatról, elmerte két férfi meg egy nő készül együtt élni, vagy ennek a problémáját veti föl. Ez a poliámor, pont a héten tanultam ezt a szót, múlt héten tanultam ezt a szót, hogy poliámor, hiszen pont ez a kapcsolatnak a neve. De nagyon egyébként hozzáteszem, hogy baromi jó a film, baromi, nekem egyébként kedvenc Kevin Smith film, a mai napig ezt szeretem a legjobban, vagy Képtelen képregény, vagy Chasing Amy, és semmi baj nincs az a film, csak az, hogy 20 éve megelőzte a korát. Ma már erről tök jó lenne egy filmet csinálni. Akkor azt mondta mindenki, ez kit érdekel. Na ennyit erről. Jó, akkor itt még akkor te mit tippelsz? A Kristen Stewartot egyértelműen. Szerinted Kristen Stewart? Igen. Na mondjuk ez egy izgalmas dolog lenne. Örülnék neki, bár itt is az lenne egyébként, hogy nem biztos, hogy Spencerért adtam volna oda. Tehát én például a Runaways-ért inkább odaadtam volna. De én imádom a zenés filmeket, meg az ilyen zenekaros filmeket, úgyhogy én ilyen seggfej vagyok ebből a szempontból is. Na, legjobb színész. Javier Bardem a Being the Ricardos beli alakításáért, Benedict Cumberbatch a Kutya karmai köztért, Andrew Garfield a Tick-Tick Boomért, Will Smith a Richard királyért, és Denzel Washington a Macbeth tragédiájáért. Na ez lesz az a szekció, ahol engem nagyon sokan el fognak küldeni a francba. Kijelenthetjük, hogy Javier Bardem nem? Igen, meg a Denzel Washington sem. Igen. Tehát azt le tudjuk venni. Én azt gondolom, hogy itt egy dolog ismét megint a kérdés, hogy a Kutya karmainak mi lesz a sorsa. Ha a színészek, akkor biztos övene, hogy Benedict Cumberbatch fogja kapni a díjat. Ha nem, akkor érdekes, mert mindenki pajzson hordozza az Andrew Garfieldet, viszont a Will Smith szerintem negyedszer jár itt. És lehet, hogy most van a legközelebb hozzá. Nem értek vele egyet, őszintén megmondom, nekem nagyon nem tetszett a King Richard, de negyedszer van itt, és az az igazság, hogy én mindig azt éreztem a Will Smithnél, hogy olyan rendkívül izzadságszagúan szeretne Oscart, és talán most annyira nem érzem ezt az izzadságszagot először. Ennél a filmnél. Mondjuk a filmen sem érződik annyira. Igen, és... Ezt most negatívan mondom. Igen, de ettől függetlenül azt mondom, hogy ha a Kutya karmai köz színészei befutnak, akkor Benedict Cumberbatch egyértelműen, ha nem futnak be, akkor vagy az Andrew Garfield, vagy a Will Smith, és hajlok egyébként az Andrew Garfield fele, mert annyira pozitívan állnak hozzá, viszont az az igazság, hogy ugye pont tavaly a Vanessa Kirby ugye a Munduruczó filmért pont ugyanígy volt, hogy egy jelölése volt a filmnek talán, vagy kettő, és őt tartották nagy esélyesnek, és hát nem lett bele semmi. És az is egy ilyen Netflix film, az is egy ilyen típusú. Szóval nem tudom. Tehát ez talán eddig a legnehezebb kategória, mert három igen komoly aspiránsom. Én látok egy nagyon durva összecsengést a Spenceres jelöléssel a Kristen Stewarttal a Tick Tick Boomnál. Egy pár szóban majd beszélünk róla. A lényeg az, hogy én azt látom, hogy adott egy alapvetően gyenge film, amiben van egy kiugró alakítás. De úgy kiugró ez az alakítás, hogy az illető saját magát haladta meg valamennyire, de azért ez nem az az alakítás, amiért én odaadnám az Oscart. És itt az Andrew Garfieldről beszélek, megmondom őszintén, az összes Oscar jelölt film közül ez volt az egyetlen, amit én lezártam, körülbelül a kétharmadánál, mert valami olyan mérhetetlenül irritáló az egész, hogy azt hiszem ez a Drent című operának, vagy musicalnek, Drent című musicalnek a megálmodásáról, a színpadra állítás, hát ugye általában a születéséről szóló film, musical betétekkel, szintén szólva én rettentő hadilában állok az amerikai klasszikus musicalekkel, de így a legtöbbel. Tehát talán a La La Land volt az egyetlen, ami úgy még, de az is inkább ilyen zenés film, nem annyira musical. Igen. De ez, tehát így kétharmadánál voltunk, és igazából nem történt semmi érdekes. Nekem nagyon nem tetszett. Láttam Metacritiken, hogy a kritikusok imádják, bár az alapján egyébként, hogy kollektíve sértve tudják érezni magukat a Ne nézz fölért, nem tudok nagyon pedigrét osztani azért, mert Tick-Tick Boomért meg elaléltak. Viszont innentől kezdve én nagyon idézőjelessé vagy zárójelessé tenném az Andrew Garfield rajongást, és lehet, hogy úgy fognak járni, mint amit mondtál te is annál a filmben. Nekem egyébként a filmmel egy bajom van, hogyha szereted a Rent musicalt, és a Rent musical kapcsán utána olvasol az ő személyének, akkor egy Wikipedia bejegyzésben nagyjából elolvashatod azt, ami a filmben van. Ezt nem sikerült nagyon feldúsítani. Maga az a tény, ami vele történik az ő életével, az valóban drámai, ez kétségtelen. De én azt érzem, hogy a film erre nem tudott rápakolni, és picit, amit előbb mondtam a Képtelen képregénynél, hogy vajon 20 évvel később hogy működne, amikor már egészen más a témához való hozzáállás. Itt most kicsit ugyanezt érzem egyébként, mert a Rentet, amikor bemutatták, óriásit bukott. És most tulajdonképpen végső soron újra behozzák a témát, és nem egy dalt behoznak újra belőle, hiszen hát arról szól nagy részt, úgyhogy ez sem annyira szimpatikus, de azt mondanám, hogy itt talán eddig itt van a legnagyobb verseny az összes kategória közül, hogy mi fog nyerni. Én azt gondolom, hogy a tengeren túli kritikusok nagyon Andrew Garfield pártiak lesznek, a nem tengeren túliak meg nagyon Benedict Cumberbatch pártiak lesznek, és lehet, hogy aztán a Will Smith fog befutni valamelyik oldalpályán. Azon se lehetne csodálkozni, nagyon nem értek vele egyet, de nem lehetne rajta csodálkozni, mert mondom, azt hiszem talán harmadszor van jelölve, vagy negyedszer, és amennyire engem mondjuk irritált az eddigi Oscarra szánt filmjeibe, annyira most ebbe azért nem irritált. Figyelj, én gond nélkül behúzom a Benedict Cumberbatch-et. Én nem tenném annyira függővé. Egyébként, ha csak az alakítást nézzük, akkor viszont igen, akkor egyetemen neki adnám. Ha csak az alakítást, de sosem csak arról szól. Bár egyébként érdekes, mert neki azt hiszem mi volt az a, nem a számolásuk, tudod, amikor a Alan Turingot alakította. Igen, tudom, de nem tudom mi a címe, a kódos. Kódjátszma. Ugye? Kódjátszma. A kódjátszmaért megkapta az Oscart, nem? Jól emlékszem? Nem kapta meg? Nem, szerintem neki még nincs. Akkor lehet, hogy itt ezt pótolhatják. Nem tudom, de azt látom magam előtt, hogy lehet, hogy a Benedict Cumberbatch meg fogja kapni. És lehet, hogy azzal le is fogják zárni a kutyakarmai közöttet. Én azt nem... Egyébként, hogyha ugye végig azt mondtam, hogy a kutyakarmai köznél vagy az lesz, hogy behúz mindent, és a színészeket nem, egy kivétel van a Benedict Cumberbatch. Tehát ott el tudom képzelni, hogy ő még úgy is be tud futni, hogy egyébként minden más díjat is behúz a film. Nála egyedül. A többi színésznél nem, de nála egyedül igen, mert azért ő pár év alatt igen magasra emelkedett Hollywoodban, angol színész, tehát ő neki azért minden esélye megvan erre. Olyan esélyt látsz, hogy a kutyakarmai között ez az egyetlen kategória, ami bennyer? Nem hiszem. Szerintem akkor több színész díjat is fog vinni. Tehát, hogyha ebben nyer, igen, akkor nyer másban is, ami színész kategória. Igen. Ha nem úgy, hogy mondjuk legjobb filmet is. Aha. Jó, és akkor még két kategóriánk van hátra, addig még próbáljátok meg itt velünk maradni. A legjobb rendező. Paul Thomas Anderson a Licorice Pizza-ért. Van a Licorice Pizza. Kenneth Branagh a Belfastért, Jane Campion a Kutyakarmai köztért, Steven Spielberg a West Side Story-ért, és meg se kísérlem kimondani a Drive My Car-ért, ez a japán úriember. A Hamaguchit azt még maga biztosan be tudom vállalni. Most kivételesen azt hiszem, hogy az Oscar vissza fog térni a régi módszerhez, ami ugye azt jelenti, hogy a rendező és a legjobb film az ugyanaz lesz általában. Ezt mostanában ezt megváltoztatták arra, hogy eltér a kettő. Nem hiszem, hogy most ez eltérne. Tehát nem hiszem. Szerintem össze fog függni a két díj. És az a véleményem, hogy a Kutyakarmai közt. És a Jane Campion. Tehát, ha ez így van, akkor viszont nyomasztó, mert ugye itt nem találni se a Kodát, se a Dűnét, se a Rémálmok sikátorát. Ezeknek azt gondolom, hogy nincs is esélye jelen pillanatban erre a két díjra. Hát azért a Kodát én nagyon bíztam volna benne, hogy... Személyesen én is azt mondom, hogy oké, de az az igazság, hogy nincs reális esélye, szerintem, ide, és most kivételesen azt gondolom, hogy nem fogják elosztani. Egyébként azért nem hiszem, hogy elosztanák, mert mire osztanák el? Tehát mik a lehetőségek? Az, hogy mondjuk a legjobb film legyen a Kutyakarmai közt, és a legjobb rendező meg Spielberg? Tehát nem, ezt nem hiszem. A japán filmet megint csak nem fogják. A Paul Thomas Anderson, ami mindig azt gondolom, hogy neki majd lesz egy filmje, amiért azt a 11 Oscar díjat majd akkor megkapja egybe. A Kenneth Branagh-ra egyébként azt gondolom, hogy ha valakinek, akkor talán neki lenne esélye rendező fronton megszorítani a Jane Campiont, de nem hiszem, hogy megfogja. Nem hiszem, hogy de ha véletlen osztanák, akkor úgy néz neki, hogy akkor a Kutyakarmai közt lenne a legjobb film, és a Kenneth Branagh lenne a legjobb rendező, ha osztanák, de ha nem osztják, akkor a Jane Campion. Figyelj már, ki volt tavaly a legjobb film? Vagy mi volt tavaly a legjobb film? Bár régen volt. Mert az megvan, ez Anthony Hopkins kapta a legjobb férfi alakítást. Az megvan. De mi volt tavaly a legjobb film? Húha. Nem ugrik be. Látod, ez a durva basszus, hogy átment, hogy kiment egy Oscar, és... Gondolkodok, de nem ugrik be. Baszki. Nem tudom. De egyébként... Ja, Nomádok földje. Tényleg. Szóval egyébként, hogyha ránézel a listára, tényleg az jön ki belőle, hogyha csak egyszerűen csak a számokat nézzük, és amit eddig tapasztaltunk, az alapján itt reálisan két esélyes van, a Kutyakarmai közt meg a Belfast. És alapvetőleg abba teljesen egyetértek veled, hogy végső soron a Belfastról jóval kevesebbet beszélnek, mint mondjuk két hónappal ezelőtt lehetett sejteni, hogy mennyit fognak majd az Oscar kapcsán beszélni, annál jóval kevesebbet beszélnek róla. Úgyhogy én azt mondom, hogy a Kutyakarmai közt és a Jane Campion fogja ezt a két díjat vinni. Ha véletlen osztanak, akkor pedig lehet, hogy a rendezőt a Belfast kapja. Bocsánat, csak közben Tonyó mondta, hogy megnézte a Kodát, nagyon jó volt, mert nagyon régen érintett meg egy film érzelmileg ennyire. No. Ezt egyébként rá kéne tenni a plakátokra nálatok. Igen. Akkor viszont ezzel gyakorlatilag borítékoltad is, hogy a legjobb film. Egyébként ez kurva jó, tehát 5 rendező indul a legjobb rendező Oscarjáért, és 2, 4, 6, 8, 10 film indul a legjobb filmért, tehát fele igen, annyi rendező, mint 10 film. Igen. Ott van a Belfast, a Koda, a Ne nézz fel, a Drive My Car, a Dűne, a Richard Király, a Licorice Pizza, a Rémálmok sikátora, a Kutyakarmai közt és kedvenced a West Side Story. Jó, de most legyünk őszinték, ugye most felhúzták a 10 filmre a legjobb filmjelölteket. Most akkor megyek végig. Ugye King Richardot egyből kihúznám, a Rémálmok sikátorát biztos, hogy kihúznám, a West Side Storyt alapból kihúznám, mert nem, tehát alapból kihúznám. Ha még nagyon kéne húzni, akkor azt gondolom, hogy végsősorban nagyon nem sértődnének meg a japánok, ha kihúznám a Drive My Car-t. Az amerikai kritikusok piedesztára emelnének, ha kihúznám a Ne nézz fel. Tehát akkor innentől kezdve már is 5-re lecsökkentettük kisebb problémák nélkül, hiszen azért a Ne nézz felre még ugye te is azt mondtad, hogy azért nem tökéletes a film. Nem. Tehát az, hogyha azt mondanánk, hogy ő mondjuk nem fér bele a legjobb ötbe, akkor a nagyon nagy bajt nem csinálnánk vele. Tehát nem igazán értem jelen pillanatban a 10 filmre való felhízolást. Pont ezt akartam mondani, hogy igazából kapásból 5-öt fel tudtunk sorolni, akinek esélye nincsen nyerni. Így van. Tehát miért kellett ezt 10-es listává bővíteni, amikor a legjobb rendezés eleve 5 kategóriát mondjuk, foglal magába. Mondjuk a legjobb rendezésen is úgy vagyok vele, hogy a Spielberg mit keres ott, és a Denis Villeneuve miért nincs ott, az azért számomra érdekes. Tehát nem tudom, én nem láttam a West Side Story-t, nem is fogom megnézni, de pár emberre beszéltem, aki látta, és a legjobb vélemény, amit láttam, vagy hallottam róla, az volt, hogy nem rossz, de funkció nincs, hogy elkészült, mert ez a film már van, csak megcsinálták 40 évvel ezelőtt. Uh-huh. Tehát, de most Spielberg remake-el? Tehát már eleve ez a szót ízlelgetni, és még Oscarra is jelölik érte? Nem tudom. Valahogy egyébként nekem van egy olyan nagyon randa sejtésem, de biztos én vagyok a gonosz, hogy itt más is van a háttérbe. Tehát én nem csodálkoznék, hogyha a Disney végül úgy engedte volna befejezni ezt a filmet, hogy azt mondta, hogy jó, de azért azt tudod, hogy akkor majd egy Star Wars-t valamikor egyszer majd. Legalább producerként. Tehát én nem csodálkozom. Volt már kapcsolás ugye a Spielberg életében, amikor a Jurassic Park és a Schindler listája. Bár érdekes módon nagyon gyorsan pályára állították az Indiana Jones projektet. Lehet, hogy ez volt az, hogy ott például azt mondták, hogy ennyi meg ennyit kell a promóba részt venned. Vagy. Tehát én biztos vagyok benne, hogy a Disney globálisan nézte a dolgot, de tuti vagyok abban, hát állítólag ugye ott ugye két nagy projekt volt, amit le akartak állítani, az Avatar meg a West Side Story. A West Side Story-nál azt mondom, hogy csak egyszerűen kinyitották a szemüket. Azt mindenki tudta, hogy az bukni fog. Az Avatar az kicsit más tészta, mert ott ugye arról volt szó, hogy már annyi pénzt eltapsoltak rá, hogy már nem éri meg leállítani. De azt elhiszem, hogy a Disney azért nem hisz az Avatarba. Ennyire nem hisz benne. Bár igazából gondolj bele, hogy három részt forgatnak le, ha jól tudom, az Avatarból. Kettőt. Tehát kettőt. Ezzel a költségvetéssel kettőt, és utána már jóval kevesebb költségvetésre tudnák a másik kettőt a rengeteg felépített díszlet meg technika miatt. Tehát igazából van egy olyan költségvetésű filmünk, ami az első rész, hogyha behoz mondjuk 700 millió dollárt, ami az első epizódnak az ismeretében röhelyesen kevés, de ugyanabban a költségvetésből van egy második avatárjuk is, ami hogyha szintén hozzátesz még 700 milliót, mondjuk. Igen, csak ez egyre lejjebb fog menni sajnos. Tehát figyelj, hogy ha a második rész hetet hoz, akkor a harmadik az ötöt fog. Ez a baj. És az a baj, hogy már 7 is kevés. Mert a 3 milliárdhoz kéne mérni nagyjából. Szóval én nem érzek emiatt nagy problémát, mert nem szeretem az Avatart, a filmet. Mm. Tehát abszolút nem szeretem, úgyhogy annyira érdekel a második része, mint a harmadik, sem ennyire. De én szeretem. Én most itt nem szeretem. Pocahontas se szeretem. Tudom, mindig jön ez a Pocahontas vád egyébként az Avatarral kapcsolatban, de... Ugye, szép a film. De nem tudom. Kurva jól néz ki, ezt nem is tagadom, de semmivel se jobb a sztoria, mint bármelyik Marvel filmnek például. Persze, de ha megnézed a legjobb filmeket, amik mondjuk így tök közönségkedvencek és tipikus blockbusterek, ezeket nem szoktak túlírt történetek lenni. Hát, de én azt nem is vitatom egy pillanatig sem, hogy sok ilyen sikerfilm van. Én inkább azt vitatom, hogy nem érdemlik meg a sikert. De ezt egyébként aláírom, Krisz, hogy csak ne beszélnének abban, ez egyébként számomra legnagyobb hibá. Az Avatarnak ez a legnagyobb hibá. Az egyébként, hogyha ha meghallgatod később, és tudod, kijöttél mondjuk abból a mámorból, hogy úristen, 3D, meg IMAX, meg színes, meg animált, meg nem tudom, és elkezded mondjuk visszanézni otthoni körülmény között, és csak hallgatod azokat a párbeszédeket, az ugyanaz, amit te meséltél, tehát a kikaparom a dobhártyámat. Tehát ezek a párbeszédek, akit ezt megírta. És mondom, ezt, hogy ettől függetlenül, én amikor meglátom azokat a mehákat, amikkel ott mászkálnak, nekem így megadom magam, hogy köszönöm, nekem ez így jó, ez így tökéletes. Nálam egy új, hogy mondjam, egy új szintet nyújt ez a film, amióta elkezdtem játszani a Horizon játékokkal, hogy ú, igen, lenyilazom a repülőket az égről, tehát ezeket a gépmadarakat, meg ilyesmi áttételesen. Én megtalálom benne egyébként ezt az agykikapcsolást, de tökéletesen megértem azokat, akik azt mondják, hogy Egyébként én régen se szerettem, tehát én valahogy régen se csúsztam rá erre, nem tudom. Egyébként a Cameronnal sem túl jó a kapcsolatom, tehát nem vitatom el tőle, hogy csinált két óriási filmet, de nem vagyunk olyan jóba. Hát figyelj, őszintén szólva a Cameron az, aki legtöbbet tudna mesélni az erős női karakter megjelenítéséről filmekben. Nem igaz, mert mi utáljuk az erős női karaktereket. Nem, igazad van egyébként, de... Most kinek szóltál ezzel ki? Hát tudom, hogy nem nekem mondtad. Nem, de ezt már sokszor megkapták a kritikusok is, meg na mindegy, szóval, hogy utálják a női karaktereket, nem utálják a női karaktereket, ott van erre példa Ellen Ripley, vagy Sarah Connor, rohadtul nem utálják a női karaktereket, csak tudni kell, mit kezdeni a női karakterekkel, aztán ez azért sok embernek nem sikerül, és egyébként hozzátenném, hogy nem csak ilyen női karakterekről van szó. Én például a Harry Potterbe, a meggalagony professzor Maggie Smith, én például imádom. Tehát az is egy jó női karakter. Nem kell mindig keménynek lenni egy női karakter. Bár hozzátenném, hogy a Weasley anyuka, amikor a Helen Bonham Cartert kinyúvasztja, az is marha jó húzás. De egyébként például van a... Hogy hívják a hölgyet, aki izét játsza a tanárt a Harry Potterbe, nem ugrik be, a nő, tudod, aki mindenki utál. Jaj, tudom, a... Akit a Voldemortnál is jobban utál mindenki. Tudom, ebben a rózsaszín kötött Igen, rá gondolok. Ja, Istenem, nem fog eszembe jutni, mindjárt be fogják dobni. Nekem sem ugrik be. Umbridge. Dolores Umbridge. Igen, köszönöm szépen. Annak a színésznőnek van egy filmje, ami Oscarra is jelölték. Senki nem ismeri, az a cím, hogy Vera Drake. Egy olyan női karakter van benne, amiben több erő van, mint Hulkba. De szeretik az emberek az erős női karaktereket, csak tudni kell ezekkel a karakterekkel mit kezdeni. Egyébként javaslom, nézd meg ezt a Vera Drake-et. Abba az időszakban játszolik, amikor tilos volt az abortusz, és ő egy olyan nőt játszik, aki ilyen illegális abortuszokat csinál olyan nőkön, akiket hát benne van a lehetőség, hogy belehalnak a terhességbe. Ez történelmi? Igaz történet alapján van, ha jól tudom. Az a cím, hogy Vera Drake. Uh-huh, és okay. Az a hölgy van benne. Egyébként most a koronában ő lesz majd az Erzsébet. Ja. Úgyhogy... Az nagyon testhez álló szerep. Igen. Jó, oké. Okay. Jó. Igen. De ezt a Vera Drake-et, ezt nézd meg, érdemes. Na, előtte még gyorsan hozzunk itt egy verdiktet. Figyelj, hogyha igazából ezekről beszélünk, én rohadtul utálom kimondani, de ebből kutyakarmai közt lesz. Én is ezt gondolom egyébként, igen. Igen. Akkor szerinted ezzel a kutyakarmai közt fog... De nem fura ez egy kicsit egyébként? De hogy... az, de akkor is az. Nincs, az a baj, hogy igazániból a Belfaston kívül nem is nagyon van ellenlábas. Igen, viszont a Belfast az legalább... Az meg nem sikerült olyan jó. Csak ugye pont arról beszéltünk, hogy a Filmakadémia az nagyon ilyen, csúnyán néz ezekre a vodos filmekre. És néha oda-oda vett mondjuk nekik valamilyen díjat, de inkább ők a mozifilmeket értékelnék, a Nomádok földje ezt tökéletesen megmutatta. Viszont most én nem nagyon látok olyan filmet, mint ami a Chloe Zhao-é volt tavaly. Tehát mondjuk egyébként a Belfast az nagyon mozi, csak nem úgy mozi, mint mondjuk a Dűne, hanem inkább úgy pont, mint a Nomádok földje. Tényleg a Belfast az... van néhány ilyen film, és a nagyon kevés ilyen film közé tartozik, hogy mint, tényleg, mint a fényképalbumot nézni. Tehát nagyon bozi, és nagyon szépen fényképezett és vágott film, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy a kutya karmai közt fogja vinni a díjat. Hát talán egy kurva szarul éreznem magam, hogyha ez így lenne. De akkor is így lesz, szerintem. Egyébként most csak a végére egy kis gondolatfuttatás, így beszél már erről, hogy azért nézzük már meg, hogy milyen filmek nyerik az Oscart. Tehát azért most... ez nem irányoz elő valamit? Tehát a tavaly például egy olyan film nyerte, amiről eszünkbe se jutott, hogy mi volt? Tudom, én most mondok neked valamit. Nézzél végig ezen a listán. A legjobb filmesen vagy általában? Aha. Nem veszed észre azt, hogy mintha előfeltétel lenne az, hogy bukott legyen? Jó, mondjuk így a Covid-nak a keresztmetszetén keresztül. De akkor is, tehát most ha csak azt nézed, ami mozifilm. Tehát a Dűnét leszámítva ezek közül egyikre se le. Jó, figyelj, olvassuk ezeket a híreket, hogy a Red Notice-t megnézték 600 millióan a induláskor a Netflixen, tehát olvassuk ezeket. Az a Dwayne Johnson fasság? Igen. Olvastál te ilyet a Kodáról? Nem. Olvastál ilyet mondjuk a bármelyikről? Nem. Tehát azért mondom, tudjuk így értékelni, hogy melyik a siker ezek közül. Itt anyagi értelemben, vagy vodos értelemben egy sikerfilm van a Dűne. Jó, de igazából, és az se a moziban érett be, mert a moziban nem nagyon hozta vissza az áret. Moziban jól ment a Dűne ahhoz képest, csak azért nem egy Avengers, tehát azért nem milliárdokról beszélünk, de azért mondjuk ahhoz képest, hogy most nem akarok hülyeséget mondani, de szerintem a King Richard hozott 6 millió dollárt, tehát ahhoz képest azért a Dűne 400 milliója azért mégiscsak korrekt összeg, de tehát a West Side Story 30-nál állt meg, amikor 100-ból csinálták? Hát figyelj, vegyük végig a Belfastnak a bevételeiről, nem sokat tudok, de szerintem alacsony, ez egy ilyen alacsony. Eddig alacsony. A Koda az Apple Plus-os, de az Apple Plus-nál igazából nézőszámokat sem nagyon szoktak kommunikálni, amennyire tudom. Tehát nem tudom, az ott mennyire ment, de meglepne, hogyha nem néztek volna meg sokan. Én azt mondanám, hogy engem az lepne meg, hogyha borzasztó nagy siker lett volna, és nem tudnánk róla. Engem azért az meglepne, mert az marketing öngól. Egyébként igen. Ne nézz fel. Arról azt hallottam, hogy viszonylag jól nézték, de nem a Red Notice kategória, meg nem a mi ez az a Bridgerton, tehát nem ez a kategória, de egész jó volt a nézettség. A Bridgerton mi az úristenért ment akkor, hát ezt egyszerűen nem értem. Én nem is akarom érteni. Jó. Dűne, oké. Okay. Ez mozifilm nem bukott. Nem. Richard király, halvány fogalma, ez Netflix film volt? Nem, az Warner-es volt, az ment moziba is, és vodon is, és bukott. Bukott. Licorice Pizza, ez elsőtött még hozzá, ez bukott? Nálunk még nem, de egyébként bukott. Rémálom a sikertől, ez bukott. Kutyakarmai közt, ez Netflixes. De ott se olvastad, hogy 60 millióan nézték meg a nyitáskor. Nem, sőt, én nekem ez úgy került radarra, hogy olvastam az Indexen egy kritikát róla, hogy fú, hát ez nagyon... Egyébként az Indexnek szerintem van egy ilyen keretszerződése most a Netflix-el, mert két naponta kapok olyan hír, olyan film jött ki a Netflix-el, hogy nem hiszitek el. Fú, a legdurvább horror a Netflix-el. Horror, igen. Náluk volt az egyedüli ajánló a texasi láncfűrészes mészárláshoz, pedig én néztem, hogy mi, ti vagytok az egyetlenek, akinek tetszik. A kutyakarmai közt, nekem így került elő egyébként, szerintem a kutya meg nem nézte volna, ebből a szempontból érdekes a címadás. És a West Side Story is megbukott. És a West Side Story kurva nagyot bukott. Ez tök érdekes, mert nekem eddig ugye általában egy ilyen konszenzusos nézőpont volt, hogy amit Oscarra küldenek, az a belépő szint, hogy legalább ne bukott film legyen. Általában az egy sikerfilmek indultak. Ez így volt a 80-as években, és még egyébként érdekes módon a 90-es évek elején is valamit számított az Oscar, mert mondjuk például a Western műfaj az valamikor a 80-as évek elején meghalt, de amikor azért a Nincs Bocsánat megnyerte a díjakat, azért az mégiscsak hirtelen a mozik top listájára került, és elkezdtek érdeklődni az emberek iránta. De annyira elveszítette már az Oscar a jelentőségét ilyen szempontból, hogy semmi anyagi vonzata nincs, és tényleg most már úgy néz ki, hogy az a belépő, hogy bukott film legyen. De egyébként ez még korábban is így volt, tehát a 2000-es évek elején, amikor a igen. Nem vénnek való vidéket jelölték, azért az sem egy bukott film volt. Szóval azért a 80-as években kimondottan sikerfilmek voltak az Oscar környékén. A 90-es években már rezgett a léc, de a 2000-es évekre már az volt az érdekes, hogyha egy film nagy pénzt hozott és sok Oscar díjat nyert. A Nomádok földje is bukott például. Igen? Igen. Egyébként nem fura, hogy egyébként nem csak az, hogy ezek bukott filmek, hanem ezek témájukban is egyre kevésbé ilyen megkapó alkotása. Tehát mondjuk vegyük azért mondom a nem vénnek való vidéket, mert azt a filmet én például nem szerettem. Nagyon rosszkor láttam, majd megnézem újra. De azért az mégiscsak egy izgalmas koncepció, hogy egy bekattad faszi egy gázpalackkal elkezdi kinyírni az embereket, és mászkál végig a városon. Vagy az országon. Ez azért egy olyan dolog, hogy hú, bazd meg, és az Oscarra jelölték, ez csak meg kéne nézni, mert ez nem mindennapi. De bocsánat az, hogy egy amerikai vándormunkás keresztül autózik Amerikán, vagy az, hogy megnézzük, hogy valaki hogy utazott el Belfastból, azért ezek olyan témák, amik így azt mondta, hát jó, ezt majd megnézem, ha kurvára nincs semmi. Értem, hogy mire gondolsz egyébként, de azért azt nem szabad elvenni sajnos az Oscar-díjtól, és ezzel azért egy kicsit magamnak is most ellentmondok ezzel a bukás az alapfeltétel a bejutáshoz, hogy azért még mindig egy Covid-os időszakban vagyunk. Igen, tehát azért ezt azért itt most megjegyezni, hogy lehet, hogy egy év múlva azért már jobb lesz a filmes felhozatal ennél. Lehet, hogy más lesz. Egyébként én azt gondolom, hogy lennének olyan évek, amikor mondjuk a legjobb film jelölt 5 jelölt be, ezek közül egyik sem férne bele. Bőven. Tehát ez most szerintem messze a legalja Oscar hosszú idő óta, ahol ki lehet osztani a díjakat, de igazán én ezek közül olyan filmet, amire azt mondanám, hogy biztos, hogy meg fogom nézni még egyszer, az mondjuk a Dűne meg a Koda. Tehát ennyi. De ezeknek is tisztá vagyok a hibáival, és megérteném, ha nem nyerne egyik se semmilyen díjat. Megérteném azt az évet is, amikor mondjuk, gondolj egy olyan évet, amikor mondjuk ott van a jelöltek között, mit tudom én például, az utolsó császár, meg ilyen filmek, megérteném, hogy oda nem fér be ezek közül se egyik se. Tehát, de szerintem ez most nagyon az alja, ez az idei Oscar-díj. És nagyon rossz a felhozata. Van még egy szempontja ennek az egésznek, ugye most emelkedjünk egy kicsit túl azon, hogy az Oscar-díj az mondjuk értékeli a filmeknek a művészeti aspektusát. Ugye ez lenne a marketing, amivel eladják az Oscart. Azért ennek van egy boost ereje is, vagy klasszikusan volt egy boost ereje, amikor azt mondják, hogy kiadják valaminek az Oscart, és akkor az majd meglátszik a nézőszámon. Ugye klasszikus eset, ami például a Szarvasvadásznál ez megtörtént, hogy megpróbálták a premier előtt úgy pozícionálni a filmet, hogy kiadják neki az Oscart, és akkor utána majd a mozinál meg hogy szakmai szemekkel, hogy milyen jó, mert nem bíztak abban, hogy az emberek felfedezik benne azt a művészi értéket, ami egyébként vélhetően benne van, már szakma szerint benne van. És egyébként be is jött. Na most, hogy ezt mind összevesszük, akkor a kutyakarmai köztet meg fogja nyitni ennek hatására 250-300 ezer ember? Egyébként elképzelhető, hogy jobban, mint amennyien bemennének moziba rá. Tehát ott még lehet egyfajta, tehát azt el tudom képzelni, hogy olvasom valahogy ez a film nyert hét Oscar, aki fönn van a Netflixen, indítsuk már, de hogy ezért most már emberek megmozdulnak mozi irányba, azt nem hiszem. Inkább ott érzem a rezgő lécet, hogy ma már a moziba nem. Ugye annak idején például ilyenek voltak is, hogy mit tudom, Oscar-ra jelöltek egy filmet, és hirtelen visszarakták a mozivásznakra. Tehát ilyenek voltak. Ma már ez sem igazán jellemző. Inkább az, hogy egy film alacsony mozivásznon nyit, mondjuk mit tudom, nyit 100 moziba, és akkor kijönnek a jelölés, akkor hirtelen fölemelik 2000 vászonra. De az, hogy egy filmet kimondottan visszarakjanak a műsorra újra, mert jelölték Oscar-díjakra, az már nem igazán divat. Azért a élősködőkkel pont ez volt egyébként, nem? Uh-huh. Hogy lekerült, aztán visszarakták az Oscar szezonban. Igen, igen. De hát az egy kicsit más, mert az egy alacsony, vagy egy kicsi forgalmazónak a kicsi filmje volt, és egyébként végül nem is szerepelt olyan rosszul. Uh-huh. Jó, nem tudom, mi az, amit még ezzel kapcsolatban el lehetne mondani. Szerintem kiveséztük, szerintem... mert lassan lefárasztunk. Igen. Hát figyeljetek, majdnem 3 órás blokkot vettünk. Azért mondom, hogy lassan lefárasztunk. Ennyi már sok volt belőlem. Figyeljetek, akkor viszont lenne egy olyan közérdekű kérdésem felétek, úgy az itt jelenlévőköz, mint azokhoz, akik majd visszanéznek minket YouTube-on, hogy egy ilyen formátumra kíváncsiak lennétek-e, hasonlóan, mint ahogyan a Reflektorral csináljuk Balázzsal, Reflektorban csináljuk Balázzsal, hogy mondjuk a filmvilág híreit így kiveséznénk Gáborral, ha nem is hétről hétre, de két hétről két hétre. Szóval egy ilyesmiről, valamilyen hasonló terjedelemben, mint most. Belemennénk mélységében, és akkor én felvetek témákat, Gábor meg kijavít. Ez úgy, persze. Hogy ez így nektek tetszik-e, vagy tetszhet-e, mert akkor lenne egy második visszatérő kontent folyamatosan itt a csatornán így beszélgető jelleggel, és szerintem ezzel mindenki nyerne, mindenki örülne neki. Oké. Aztán majd adáson kívül Gábort elkezdem győzködni. Srácok, nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok. Imádunk titeket, és hétfőn, nem most kéne elmondanom egyébként, de hétfőn Elden Ring Co-op streamünk lesz itt Twitch-en. Erre készüljetek majd lelkiekben, jön Tomika meg mindenki. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és neked is nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm. Sziasztok. Sziasztok.